اصول بانی وی نو علبا فائدہ من وی. دا صورت نزول کی پینز نوی دے پس د صورت حدید نا نازل شوی دے او دا دی زینا تر صورت قاف پوری دا سلورم ایسا دا سلورم باب دے در ربع رابع دیکھ امدری سورتون دی محمد فتحہ او حجرات استاذ فکری سورت سبانا سلورم ایسا دا قرآن کریم شروع ہوا نپائی کی سبا فاطر یاسین دا یو بابو سبا فاطر یاسین صوافات صاد او زمر دا بلو حوامیم السبعا حوامیم السبعا دا درین بابو دی زین او سلورم باب دی د سلورمی حصی او پا دی که دری سورتو ندی سورت محمد کی مسئلہ دا قتال دا فتح کی دا چی فتح وستاسو بی او حجرات کی دا چی آداب با خپلول غواڑی تکفل بائی نصورت محمد کی مسئلہ دا قتال او تشجیع فی القتال او زجر و تخویف تے منافقانو تا او فتح کی بشارت تے بعد الابتلاء حجرات کے آداب دی فتوحات شی آداب بخفلول غواڑی اشاعت دو دین الہی خورول د دین الہی با کول غواڑی دا دی صورت دا داوا چه قتال فی سبیل اللہ دا سنورم آیتو گو رئی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَسُدُّ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصْرَ مِنُهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ دا داود سورة القتال فی سبیل اللہ ربطنا نو یو ربط خما دای خبرو خبرو کی بیان کو چی دری باب ختم شل سلورم باب شورو شو نو دری بابونو ام دا یو بل سر ربط تی دویم ربط دادی شمخ کی صورت آخر کی وی بلاغ حق ہو رسی دو نو پدی صورت کی وی بس چو رسی دو نمانی اس قتال پکار دی درہم ربط دا دی مخ کی صورتونو کی از بعد توحید سو اس بیان دا جہاد دی دا منکرین سرا او دمخ کی صورت پاخر کیو بلاغ حق و رسیدو نو پدی صورت کیوئی لکا سنگ چه پلسان بانی حق رسی نو پا جہاد سرهم رسیدل کی گی جہادم دا تبلیغ ذریعہ دا جہاد بیان دی یادا دا مخکی صورت اخر کی وی فصبر کما صبر دلتا بیان د انتها د صبر دی بس د صبر اخر تو رسیدو تنگ آمد نو بجنگ آمد چه تنگ شی بیا سڑی نو بجنگ شی تا قتال خبر ادا دارنگی دمخ کی صورتو آخر کی وفا لیو لکو اللہ القوم الفاسقون دلتوی حلاکت بستاسو پلاسوی فضور بر رقاب دارنگی داربتم دی مخکوی فحالیو لکو اللہ القوم الفاسقون فاسقان کافران بحلاکی کی دلتا علت دا حلاکت ذکر کی ولی ذالک بی ان اللذین کفروا الطبع والباطل دا علت دا حلاکت تی دا ربط نسل او دا وسوا خلاصه دا دا دا صورت دو سبق دی یو سبق دا فعلم انه لا اله الا الله دا آیات و سرا راوالا نرلسم نرلس آیاتو ندی دویم باب تر آخر پوری دی ادی اول باب کی تقابل دی د صفاتو د مؤمنانو او د مشرکانو او اتع علتنا د قتال ذکر کئ لکه څنګه چې تاسو سوره انفال کې ديار لس علتنا د انفال د تقسیم نو توبه کې ان شاء الله سوال لس علتنا دي د قتال دلتم اتع علتنا دي د قتال اول آیات کی صدو عن سبیل اللہ درہم کی امشتے اتم نہم لسم او یولسم دو لسم او سوار لسم دا علتو ندی اتو دا جہاد یولس خطاباتی دا پار دا ترغیب جہاد تا او دا مومنان صفتو نا دا پارا دا ترغیب او دا باب چی ختمی گی نو پا قیامت او پا توحید بانی ختمی گی اشارہ دیتا چی قیامت راروان دی تپوس پا کوم او توحید اخر کی روڑی فعالم انہو لا الہ الا اللہ دا کم ترغیبات چی جہاد تا دی کم علتنا دا جہاد دی کم خطابات دی دا پارا دا ترغیب دا جہاد نو دا ټول د اعلا د کلمت الله د پاره دی توحید د پاره دی توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا فعلم انه لا الہ الا اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے باب تڑی باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل اول علم دی بیا عمل دی بیا بیان دی العلم قبل ادایت پیش کی فعلم انه لا اله الا الله اول علم دی او علم کے طورنا اهم علم او دا توحید علم دی فعلم انه لا اله الا الله دا نور پسی رستو دی اول علم دا توحید دی و دا غده بانی اول باب ختم تاستا سو کوئی دا اول باب خلاصه سده دا اول باب خلاصه علتنا دا جهاد اتو ترغیب دا جهاد دا پارش پیولس خطابات او دارنگی تقابل دا صفات دا مومنانو او د صفاتو د مشرکانو د قیامت مسله د توحید مسله قیامت مسله توحید مسله دا د دې اول باب حاصل دی خلاصه ده دویم باب دا بیا التا آغا رکونا شروع کی گی فَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا شَلَمْ آیَتْنَا او پدی کی زواجر دی منافقانو تا داغی پا کارونو داغی پا خبرو ربط دمخ کی سردا دی جہاد کی لی رکاوٹ دا منافق دلا سی منافق دلا سی داغی تا زواجر دی پا افعالو پا اقوالو او اتلس اوصاف تی داغی اتلس ناکار صفتنا دا منافقانو قبائح او بیا دری درش پینزی درش کی ترغیب قتال تا ہے جہاد طرف تا قتال طرف تا ترغیب دی منافقانو تا مخی تا سو دنیا وارو دنیا نبی رغبتیش پاک درش کی او ارکل چی جہاد کی دمال ضرورت تی نو اتا درشم کی ترغیب ورکے انفاق تا نو دا آخرنی باب خلاصہ صدرونو زواجر منافقانو تا داغی پا کارونو داغی پا خبرو داغی اتلس ناکار صفتونا او تزہید فی الدنیا ترغیب قتال تا و ترغیب انفاق تا تزہید فی الدنیا ترغیب قتال تا او ترغیب چیدن آغا انفاق تا رونو دا قتال متعلق دا جہاد متعلق تاوستما سورت عنکبوت کیم انواع ویلیو نن می سورت انفال کی رتا پاغیبانی وضاحتو کو اوسنا سورت توبہ روان دا پدی مستقل کتابو ندی کتاب الجہاد دا قائد محترم سب دی دا غینم بانی کتاب الجہاد ابن مبارک سب دی وقت دان لپیدا کی شائع شوی دی کتاب الجہاد ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دارنگی دا شہید شیخ دسمامت سے داغیم المصدسات فی الجہاد لاللہ پیدا کی پیدا کی دی وقت کی بیاروس تو پتہ نہ لگی دی داخل یوزل سکچاب کی آغا ذکر والے ہو اولادی نو اولادی نو و بہترین عالم شیر قرار نحو اللہ پا شاگردانو کی افغانستان پا جہاد کی داغلوی اب رخوا اولوی اب رخائی دا خستن نورستان وقت سرنا امریکنیانو پا وقت کی ہم اغیالتا نشولت لے پن اغی اسلامی قانون نافذ کرو بے شہید کو او دا شہادت داغی دا پارا ذریعہ دا منافقان جاسوسانی داغی کتابم دی دارنگی یو کتاب دی مشارع العشاق دا مشارع الاشواق عربی کی دی دام زان اللہ پیدا کی ما سردہ چلو جسو کی رانا اوڑی کیا نا ہما لکری نی نو دا کتاب ام زان اللہ پیدا کی پدی موضوع بانی دیر کتاب ام لکری شوی دی انا دا چه پیدا کی آیاتونا ہو گوری او احادیث ہو گوری واقعات ہو گوری خصوصا دا سیرت دا سیرت مطالع او پائی کی بیان دا غزوات دا رسول اللہ علیہ وسلم کتاب المغازی پا احادیث ہو کی دا انتہائی تا تا دا آیاتونا آسانی گی چکم دا جہاد آیاتونا دی او سورتون دی آغا سورتونو کی دا سورتون دی سورت محمد او سورت قتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانو تاوی جئتکم لزبحی جئتكم للحصادی لا للزرعی، کروندنکم درکی لو درکی کم لو لراغلی او لزبح استاسو زبح کول لراغلی. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نرمم کړی دا خو سخت هم کړی دا، نرمم کړی دا خو سخت هم کړی دا. او تقریبا 27 غزوات د رسول علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل غیب کې شریک شوی بنفس نفیس 27 غزوات دي، اقوال بغشته کم و بیش او سه تقریبا 52 سرایا غزوه چې رسول الله اسلام پکې په خپل شریک شوی غزوات دغه تاوي غزوه او غزوات سریا چې نور بلګری لګری خپل د معذورینو دو تی به خاطر د پاره و نبی اسلام پاتې کېدو کالا چې دې خفل شي نو د دې حساب چې ولا ګول شي تقریبا دری دری نیمی میاشتی پس رسول اسلام پا خپلا غزا کرده ده و جهاد کرده ده. زیاد تر کتاب المغازی ده امام بخاری رحمه اللہ ای که برایشی او د سیرت د غازی د غزوات و د سیرت لوی امام محمد ابن اسحاق پا دی که معتبر ده، احکامو که عقایدو که نده معتبر او دی که ولا اعتبار شده. او دا سورتو نا لکه سورت انفال شو، توبه شولا، سورت محمد شو، سورت صف شو، دا سورتو نا دا کابر رام با بازن لخوا مخواه رئی دا خدا اللہ دعوه رئی. منگا اول دل چه کلا دورا و سرکڑی و 2003 کی نمالوم به درس سره بنیر کې کړو دګر کې وړ دورا اصول وي به دا ولدا شفري شي دم ال تراغلو ملاقات لا ولا تاري دلو کړی سي اي اجتماع کنه ها اجتماع کې خیر نه اجتماع کې بس دا بیانو ادي خبر راغلو شاپور شه رحمت الله عليه راغلو بټخي لتا او زکه زبو منو بس دا به ترغیب شو دی تا عرب له دی من دی زره دا صورت او ما ځان لا ابل می کافی روا غستا قتل می دی زره در زمونږ تر اخره پوری اړي رخکول خکولې خبرې پکې دي مزیداری الله تعالی امداد شامل حالی انو ان شاء الله وای می هم درتا ادې لیکلو دا کې عمر شي وخت به تاسو را غوي وان تعود نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت ان الله مع المؤمنين. مې بس ما وته اجرا کو شه خبره مانی سي را کو شول نو بس غوسه دا خبره وکړه چې بیا هم سو وین او شعر نه مې وای او رب ان پرې يم او شعر ام ازمره يم از سن سنت ګن مو زب د ګن مو زکه دی وبندې يم دا وان تعود نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت ان الله مع المؤمنين. اي په مو هغه وخت خو غرب سره دا ایف ام سره ډیر کار خوښیو لکه د مدرسې د آبادی غټه ذریعہ ایف ام باندې مدرسو زنانو کالیوم را لګری دي، پیسې را لګری دي او دا په دې کې لګیدلی دي لکه. د دې صورت هم یو ډیر عجیب نه حج ده. خلاصه مې وویل ټوله اوس ترجمه کوم او هغه سره تفسیر او دارنګ چې درس دې معناګانی مشکل آیاتونه دا حل کول. او دی صورت کی چه سوچو کی کنه د منافقان و صفتونم اتل لستی سرد بخلاشو او د مومنان و صفتونم اتل لست جوڑی او د مشرکان و احوال و صفتون اغم اتل لستی پیشت بدی بانی او دا اس دی اتفاق دی سار لدی اتل لسم روجا دا اندن ما دارتم پتن اول لسم روجا و او د جنگ بدر واقع وختي صورت انفال اغم په لسم د رمضان شو دا دې صورت تذګوره اتل لستل لست سال دې اتل لسم روزه ده روزه خو د شپې نه دای شروع کیږي کنه ا تاریخ ور دې نه شروع کیږي. الذين كفروا هغه سان چې کافران دي الذين كفروا دا مخک سره لګاو کنه فهل یولکو الا القوم الفاسقون. فاسقان سوک دی هم الذین کفروا. پوچھتا درجی کہ فاسقان کافران دی کرنے زکا فسق خروج ان طاعت اللہ فویسق او فویسقا منگک تو ایدش پی روزی کا روانے کئی گنا روانے کئی الذین فاسقان آگس فاسقان سوک دی دا الذین کفروا کافران دی دا آگسان دی چی کافر دی وصدوان سبیل اللہ او بندئی خلق د الله دلارینا او بندگی د الله دلارینا خو متوجه شه او د مخ کې سره ری مضمون سره لگاوا رستو ار کړه چې حکم د قتال راضی زین تدا وهم راضی دی خو منځونه کین او دی خو صدقه کې خیراتونه کې حجونه کین څنګه سره جنگی کو الله تعالی وای وی ده دی حجون اللہ دی اصر اعتبار نشتے دی از اللہ مالاهم تیرستو مضمون تلار سمئی کنا فحالیو لکو اللہ القول فاسقون فاسقان سری اللذین هم اللذین کفرو دا دی جی کافی دی صدو بندی او بندیگی متعدیو لازم دوار رازی ان سبیر اللہ از اللہ مالاهم برباد کری دی اللہ تعالی دی عملنا از اللہ آمالاهم الله رضی عاملون چیزنا پر بات کری دی او دی کی لوی مزداغ دا دی اغو چیغی بدر وانلا دوڑای ورکولا لکا ابو جاہل پائی کیو سزور اسکسانو دا خرچتو دی بزان کی خودیوا منگ بورکووی جنگی بدر واقع میں توختیو اللہ رجخ کو رجیب مناسب سرا تا سورتنو بس پیو رزبانی دی اکا دا دولستانو او دارنگی مزداغ دا دی اغا کسان کفار دا قریشم دی جمعتون ای جوڑن لکه سبابت آسترائی سورت توبہ کی ما کانر المشرکین ایامر مساجد اللہ دارنگی دا دی مزداغ آلی کتابم دی یهود و نصارا وقارت الیهود و عزیر ابن اللہ وقارت النصار مسیح اللذین کفروا و صدون سبیل اللہ نوی خو منزون هم کول اخپل نو از اللہ مالا هم تقریبا روڑی تا تماوی لیده یو قیده بیاد ساتی در رخ کو لیده مفسرین چووی چر دینا دا بدر اگر در روڑی خرچه چی ازی مواری غستی و دینا دا قریش مراد دی مشاران علی کتاب مراد دی دارنگی دام کول دی چی هر کافر دی هر کافر زکا چی دی دا الله حق پټ کړی دی نو دیت اختلاف د تضاد نه وای اړ وکړی کولی دا اختلاف د تضاد نه وای چې دا تفسیر باغلی او دا بل نو دیت اختلاف د تنوع وای دا نوع تفسیروم شوی دی مزداق ودر شه دام خود دا ټول صحیح دی دا لري خسته کولی دا یو اختلاف د تضادی چې دا دی او دا بل نه دی یو اختلاف د تنوعی دا نوع ویل شي دا نوع ویل شي دا ټول صحیح دی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم برباد کړی دی الله رضی امرونه والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه سان چې ایمان راوړ دي او کین نیک امرونه او ایمان راوړ دي پای باندې چې راډی رسول محمد رسول الله باندې قران کریم او الحق او دا حق دی تر طرف در عبد دینا الله صفاتونو کې رب ذکر شو زکه په مانوس دی علی محمد سره تربیت راځي کنه کفرانم سیاتهم دری بکی الله تعالی د دینا دای ګناونه اصلح بالهم او ټیک بکی الله تعالی د دی حال واصلح بالهم حال دی کول اصلح بالهم پیشت بدی بانی اوز دا مخی دا پارا علت مخی دا پارا سو علت دا کافران و عملون ولی برباد دی او دا دی مومنان اللہ تعالی گناون ولی رکی حال ولی خشتا کی دا غی وجہ ذالک بی ان اللذین کفروا طب الباطل دا زکا چی کافران چی یقینن کافران روان دی دا باطل پسی اتبعوا الباطل نو حق دینی پر خود دی باطل دینی غست دی معبود بر حق پر خود دی معبود باطل پر سروان دی او یقینا کسان چې ایمان راوړ دی اتبعوا الحق من ربهم هید حق پر سروان دی چې کوم در رب نه راغلی دی قران هو الحق من رب مکی دی وی کنه کذالک یضرب الله للناس امثالهم تارنګ بیان الله تعالی د خلقو د پاره احوال د دی امثالهم احوال د دی چې ار یو د خپل عمل جزا چې نه بیا واخلي او بدلا واخلي فاذا لقيتم الذين كفروا کله چې مخامخ شي تاسو د کافر سره دې تفات تفریعیه وی کنه ټیک شو لبای او توجه شي مخک سره فائده شي لګي ار کله چې تاسو دیو بل مقابلی ایو دی کافر ازل اعمالهم او دا بل دی کفران زیاد اصلها بالهم او دا دیو علت دا دی بل علت دا تاسو چکر دوار مقابل تاسو مقاتلینی ایو بل سر بجنگ کوئی سبک سنگا چل بکوئی مومنان فضور بر رقاب فیدہ لقیتهم کلچ تاسو مخامخ شئی دا کافر سر فضور بر رقاب فضری بوزر بر رقاب دا مفول مطلق دی دفارد فعلی محذوف فضرب الرقاب حتی اذا ختمو تردی پور جکلا تاسو دل دل کئی دی لرا اوینی ولت بھی ما کانا لنبین ان یکون لو اسرا حتی یسخن فی الارض سو مانا گانا مکڑی بھی وقتی شابن ریو ہو شوینی ولت بھی کی دویم وسی مرانو حتا اذا خنتموم ویني ولت وی کی دیمانه میکړه وا روب قائم کی روب قائم کی پاغي باندې سشي روب قائم کی تا تما وختي دا ماناګان میدان لوړی کا ادا بستا پکار راځي دلتم حتا اذا خنتموم اشر قران رحم الله اگر ډیر عجيبه نا کوي لکا نقطي وای حتا اذا خنتموم تر دې پورې چې کله تاسو دلدل کې دی لاره ویني ولت وی کوي روپه قائم کوي او درېما معنا بیوسه کوي سي کوي بیوسه کول نو فشد الوساق شیخ سے معنا کی تړل دي تړل تړل بیا دا لیندو نه د پړي پران دی ورلا او یې تړې پی په دې پړي او تړې فشد الوساق مضبوط کوي تړل فشدو کلک کئی الوساق تڑلو لرا وی تڑلی فشدو الوساق چوم تڑل بیا بسی فا اما منن بادو و اما فیدان دا منن مفول مطلق دے گواری فا اما منن بادو و اما فیدان فا اما تمنون منن فا اما تمنون منن اللہ یا بے احسانو کے احسان و اما فدان تفادون فداءن فادا یفادی مفاداتن و فداءن مفعول مطلق تفدون فداءن او تفدون امراضی دا مفعول مطلق دا فعل محذوف تے یا بے احسانو کے احسان بیدو دغن ازادا والسد مال اغسرنا یا با فیدیا والے فیدیا فیدیا دا نفس یا دا مال نفس تو چې تاسو کسان قیدیان دي او پیر آزاد کړي او مال دا چې پیسې به والی بای موږ سړی درکو خدا سو موږ زره پیسې راکوي او دا اوسم کستا چې فکرې افغانستان کی الک اوس فلسطین کی نو قیمتي کسان ورانی ولی وو ورته دا موږ سره دي چې یو تن بداوی او په خپل ور مهنت کړل دی کنه چې یو راونی سي موږ له پیسې لا کوي ایو درکو اصل په روادي ایو تور پی دی لکه فإما منن داسې شی هم وا د افغانستان جهاد کی دغه یو پایلټ آوا او طلباو نیولې وا خو به چې کوم دته بوتله ډرون بار رسیدو چې ته د نسیمې په کې پټ کړو بس هغه زرو وجلې دا خو مونږ خرابې لګې ګار نه خرابې کینې نو ښکار او مقصد دار چې موږ خپل کسان آزادو خو چې د نسیمې کوم دغه سره کې خو دې ادی ارسلوک تعالی شو خاریدن خوب بدن کی جدن نه ولا پټ کړه ولک نفا اما منن بعد و اما فدان حتا تظهر حرب و زارا ویدیو تیو جنگ و سرکوئی تردی پوری چکل کی دی جنگ خپلا وصلا نو جنگ نمورات اهل الحرب دیکن اهل الحرب مانا دار چی جنگ والا اسلحہ کی دی تسلیم شی چٹکس پا درکو اسلیم تا بے وجہ نشت دی اسلام کی خو اسلام راوڑل دی شریعت کی او یا ٹیکس قبل اول دی او یا دار چی با جنگ تا تیاری دل دی ہاں عیسیٰ علیہ السلام چی کرا رائشی بس یزع الجزیہ تا ٹیکس خبر با ختمی گی یا اسلام او یا بس تیزن جنگ نالتا یزع الجزیہ قادیانی پا کی تحریف کو یزو الحربا یزو عیسائی ما عیسان مراد مستی عیسا دے اب یا غزی ما اب یا بجنگ ختمی اب دین کے لیے لڑانا دونوں حرام ہیں دا جہاد دو ختمون دا پارا دے پیدا گڑے شئو او دے چی دن آگا رائز تر شئو او دام دیر زبردست تاریخ تاستما ویلو شیخ الہن دارنگی چی دن سرے دا اسی رحمتی مدنی سیب داغی خبر دا جہاد وا اغی مقابلہ کی غلام احمد قادیانی ہو چی دا جہاد ختم شی دا شیخ القرآن دا شیخ المشایخ حسین لیسی خبر توحید و سنت وا داغی مقابلہ کی احمد رضا خان بری لیو چی بیدت او دارنگ شرک چی دن آخور شی الیاس رحمت اللہ لے اتفاق و اتحاد ہو آل حدیث چیزان توی غیر مقردین و مشر محمد حسین بٹالوی دا داغی مقابلہ کی رائز تر شوی دیں دا پار دلی چی انتشار جوڑی اتفاق نہ جوڑی گی لگ فرعی مسائلوں کی خلق اختائی او ما تاسو ته طریقي ویلي کې تاسو فکري چې کافر چې د مسلمان په ملک کې کار کوي دا یې په رسو طریقي دي دا پنځه ور طریقي مته تاسو ته ویلي پنځه طریقي مته ویلي اوس هم دا غي تنظیمونه دي باقاعده خپل کار کوي ځان رسي او کار کوي حتا تضل حرب اوزارها دغه معنی کړی دا اسباب د حرب شغه شرک او کفر دي حتی د حرب او زارها مقصد داري چې شرک او کفر داغه دبدبه ختم شي حتی لا تكون فتنه د زور د شرک ختم شي کنه نو چې زور د شرک ختم شو قانون د الله شو ان الحكم الا لله او يكون الدين كله لله يكون الدين لله بس ختم خبره ټکس راګي موږ الله کارونه باغی کوي او به اوسر چې جنگ نشته لګ حتا تظهر حرب اولا اوزارا ذالکا مانا یادا کا ذالکا دا بیان چکا مشد حق دی ذالکا چمدک کسی بکی گی ولو شاء اللہ کدا اللہ تعالی ارادہ شئے ہوئے لن تصور منم اللہ با پخپل دا کافرون انتقام غستے ہوئے وکابر رمبا بوئی دا کونڈی زیست خوب ہویا کنا استاپ اللہ سے ہوئی کنا فہار یو لکو اللہ القوم الفاسقون ویدیو بس مون کو تش د بډایګانو په شمه خیرو ته ناسي خدای خپل ټلک پیرا غورځي تم په لک ټلک ور غورځو وکانه صلاح صحبا هو وي ذالک ولو شاء الله لن تسر منهم ولا قل يبلوا بعضكم ببعض الله دا سي اونکړه خپل د انتقام غسل ولي ليبلوا بعضكم ببعض چوزمای پختو کې من اوزمای زن استازو په زنو باندې والذین قتلوا فی سبیل الله او غروتا اغا کافر چی دی ازل اعمالهم اغا کسان چی او وجلی چی دا اللہ پلا رکی ایرکت با اللہ برباد نکی دا غی عملونا بلکہ کستاز فکر رونو دا شہید عمل خوزیاتی گی اچی وفات کی گی هم دا غد عمل اغلا سیوائی او دا غی اجر صواب ہوتا جدن اغا رسی اغا اجر صواب ہوتا جدن اغا رسی فلن یزل اعمالهم ارگز با اللہ تعالیٰ برباد نگری دی عملونا او تاستا با قصیدہ یاد ہے اگدہ قصیدہ دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علی الہام الرحمن کی پتہ خیر دا صورت آل عمران کی کتیش ہے علتا میرتا نووی لی دلتا ہے بس صورت کی روان دا اغدادا اس یا عابد الحرمینی لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو یاد بدی یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب او ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا راہ جست نابک والغبار اتیب ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب لا یجتمع غبار خیر اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلعب ولقد اتانا اندغو دارنگی دین مخی و شیر بلوم دیکن من کانا یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحة تتعب تک شو لگا نا پولی لوگ دا قصیدہ دا او بیا اولنا شیرون ادا دی اے حرمینو کی عبادت کون کیا کتابوں لیدلے وی زان بر تخپل گف کارا شئے وی او استاسو گریوانون لانده دی پو اوخ کو بانی زمان گریوانون لانده دی پو وینو بانی او تاسو مشکو انبر لگوئی او منگا دا از دا اغا راہ جس سنابی کی والغبار چمک او دمک دا اغا دا پلک پورتشی او دول را پورتشی زمان اغا رسید لی دا او تاسو با سوک بخپل باطل کی اسونا چیدن اغا ستڑی کئی او زمان گا پا جنگ کی ستڑی کی پا جہاد کی ستڑی کی او منگ تا دا نبی علیہ السلام قول راغلے دے او صحیح صادق دے چی لائج تمیو غبارو دا سپیمو دا اس کی چکم دول پریوزی کنا او دا خپوسر چکم دول را پورتا کی گی او دا سپیمو کی تاتا اغرزی گی دا او دا جہنم اور دوارا چیدن اغن جبا کی او هادا کتاب اللہ ینتقو بینانا لیس الشہید بمیت لا یکذبو دا اللہ کتاب گوا دے چی دا شہید چی دے عبس مرن دے ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون دا او دا قصید دا تازا اللہ یادکا نو فلن یزل آمالهم سیادیم ویصلحو بالهم اللہ تعالیٰ دیتا ہدایت کئی حال والا ٹک کئی داخل وکی دیلر جنت تا عرفا لهم عرفا مانا گانے ہوگا کنا عرفا لهم اللہ بہتا خوشبو یکڑی بھی وطا اللہ تعالیٰ دا عرف شزی نو اغخور ور خوشبو عرفا لهم او دیو مانا اللہ تعالیٰ بہتا جا جنت معرفی کڑی اخبل بہتا ارزی پی جنگلو بوتا اللہ تعالیٰ کڑی کنا عرف حالہم چاہتا بر تپو ضرورت نہیں چھ بھائی تپو سکی چھ زماکور کم طرف تا دے او حدیث پاک کے راجی رونو ماتا استداوے لے اپدا دے بارے وقال الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ رسول اللہ علیہ السلام بخاری شریف کے برا شفا والذی نفس محمد بیدیه قسم زما پا اغزات چیز محمد ساد آغا پلاس کی دا لا احدهم اهدا بمنزلی فی الجنت منه بمنزلی کان فی الدنیا پا دنیا کی چڑیخ پل کورتا زی خطا کی گئی نو نبی علیہ السلام قسم پا اغزات چیز زما ساد محمد ساد آغا پلاس کی دا ہر یو تن بردینا دا سی با دخپل کور تدلار چی دن اغا مومی چی دنیا کی با دخپل کور تدلار دور سمناو معلوم سنگا چی با در جارت لار بجنیا معلوم ہے والذی نفس محمد بید اللہ احدهم اہدا بمنزلی فی الجنت منہو بمنزلی کانا فی الدنیا دنیا کی جرد منزلو او دے اغیت چی دن اغا ورطو نو دور لار با تداغین او معلوم سمنا چی جارت لار با تجنیا معلوم ہے عرف حالهم یا ایو الذین آمنو اے ایمان دارو ان تنصر اللہ کتاسد اللہ تعالی دے دین مدد کوئی وراتین تنصر اللہ دے اللہ دے دین مدد دے ینصرکم نو اللہ تعالی ستاسو مدد کہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم او مضبوط پکی اللہ تعالی ستاسو قدمونا آگ اسان چی کافران دی فتا صلیم تبایی دے دی پاروا ازل آمالم دا خو مکم تیر شیدل تمرالو تو دنیا کیم برباد دین آخرت کیم برباد دی ذالک بینم کریوم دا دا مومنان فرق میں اوکو کنا دا نصرت دا مومنان و حلاکت دا کافرانو ولی بینم کریوم انظر اللہ چی بے شکا دی بدګړل دي هغه چې الله تعالی علی ګل له احبط عوارن الله تعالی بربد کړی دي عملونا. بابا بداوی خبرګام بابا رحمت الله علی چې څوک اسلامی قانون ته پوچت نظر نه ګوري او د انګریز قانون چې دن اغا بد نه ګړي بلکې هغه تخوي د دن نموس قبلي کې نو روزه نه زکات نه حج شي نه قبلي دار کې بنم کړو ما انزل الله فاحبط اعمالهم چې د قانون مسلې غم د سړی درد د سړی نافذ کولې ته هم نشي زوم نشم خو پزل کې د درد دی نبی دې منظم قبلي کې روزه دې قبلي کې زکات او حج دې قبلي او چې نه ندي مس قبلي کې نه حج نه زکات نه عمره دار کې بنم کرهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم قبل ما انزل الله چې د رغبت غني واستا بابل بربادي نه ولی بر بربادي قانون د الله به محبوب غني او د ما انزل الله قانون دا به بد نه غني چې دا دي وسر نه چلي الا بد اعمال د بربادي نه چې نه بچي او کله با وسه شګنه به ته وایې بجنت تلرشم وردا آسان کا دے زبانی مل تکی تا پر قانون بسر نی بیر گڑی اته مار جنت تلرشی لگا اکلا بیوی وی دی وی چی خدای دا بوشم جدر جنت تراولی وی دا آغا جنت پس خونی چی زم پکیم بوشم پکی جذبا وکا نا ایمان زان لشه چی نصیب شی بیا خو بس نزان اما پیسو من غلن آغا کینه بختم شی خو آغا تناکی ادرولی دی مسلمان اللہ مجاہدین اللہ پا زنو بانی پیشت بدی بانی نو دا با کل کل عجیب دا ایمانی جذبی چه بیو ویلا او بیو رید اللہ کلپونا خلق لگ رازی ورکی یہ خلق او چه اوری سڑے سڑے حیرانی کی اس امتا دا سڑی پر غونی زکزی کی چاکم بین کئی دا لکا بی انم کرو ما انزل اللہ فا احبتا دا سورت باغا دا عجیب انداز سر بیوی زد آگی اگر لسم ایسا را چه زرم شلم ایسا نواما والذین کفروا آگسان جی کافران دی فتاصل لهم حلاکت دی دی پارا و اضل آمال دارک بینم کرهما انزل اللہ فأحبطا افالم یسیرو فی الارض تخویف دنیاوی دی آیا دی نگر دی پز مکاکیم فیان ضرور چو گوری کہ فکانا آگمت اللذین من قولیم سرنگ شوید اخیر انجام دا آگسانو جی مکیو دینا دمر اللہ علیم اللہ تعالیٰ پی حلاکت راوستے رہے ولل کافرین امثالوها او دک پار دک کافرانو امثالوها دک کسی چدر اغا عذاب ندیم ذالک بان الله مولى الذين امنوا دا په دی وجه چې بشک الله تعالی امداد کوونکې د مؤمنانو د کافرانو لپاره مولا نشته دي ثم مردو الى الله مولا بالحق راضی کنه نو الت مولا په معنی د مالک سره دی نو مالک کو الله د ارچا دی او مولا په معنی د امدادی او د دوست نو د کافر الله امدادی او دوست نه دی الله د مؤمنانو چې دغه دوست دی اور دی امدادی دلت په دی معنی سره دی او تاسو ته ما جنگي احد کې ابو سفیان جی دا خبره کولا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم افیکم ابو بکر افیکم عمر وی معلومی کی دا چی دا طول ملو شوی دی عمر سے بے اختیار ویستا شرمو اللہ جندی دی ویستا ہم اسمو ہوئی جواب مور کوئی حالتا بے اختیار اخلی نو خطلو آخر کی ابو سفیان آوازو کو اعلو حبل اعلو حبل حبل شہید اگٹھا دے اکڑلا اوچھا تو سیگا نبی علیہ السلام وی او آوازو کا گوی لنا العزا ولا عزا لکم رسول اللہ علیہ السلام جواب ورکو سچ جواب ورکو بے اللہ اعلی و اجل لنا المولا ولا مولا لکم اللہ اعلی و اجل لنا المولا ولا مولا لکم اس بشارت تھی ان اللہ یطر الذین آمنوا بشک اللہ تعالی داخل بگی آگ آسان چی ایمان راوڑ دی انیک منون کی باغون تا تجری من تحت الانہار دا بشارت چھ چھ بئی گلان دی دونوں داغیر نیرونا او اور اس پہ داغی تفصیل دے والذین کفروا آگ آسان چی کافرانی یتمتعون دی فائدی اخلی ویاکلون کما تاکل الانعام او خری لک سنگ چی خری ساروی والنار مصوا لهم سارو د خرو سره تشبیه سنگ اور د خوراک سره سنگ تشبیه ور کړی دا چې لکه د سارو غو نه خوراک کین نو هغه ګڼ مطلبونه عالمان چې دغه ذکر کړي یو دا عدم فکر عدم تفکر په عاقبت د عقل کې سمانا ساری خوراک کی خدا انجام متری دی بارو چې دا خوراک زو سلام دا خوراک زو سلام کوم دا غسی کافرون دی اغه خوراک کی د سر بوله د پارا چې سړی استور شي نو هم بیا به الله الکو چرته خلل دا غاچي غزان ته غټو ملګه ابي بخپل اخري انجام ناغه نه دي خبر داسې د انجام د عقل نه دي هم نه دي خبر یو تشبيه بده کیدا احساس رحمت الله عليه وکاله کلو وی کنه وی چې خو خوراک دی وګو کنه خو نیت ودا وکا چې خو خوراک دی کړنه بخو لاړې نن بخو درېږي وتا خوراک دې کړې دې نن دې وتا پرې دم نو نو انجام د عقل ته سوچ کای نو کافران فکر نه کی عاقبت د عقل باندې فکر نه کای لکه ساروی چې نه کای یو تشبیه په دې کې دا دویم ساروی حلال او د حرام فرق کای نه کای دا سه کافرم د حلال او د حرام فرق نه کای نو کم چې مسلمان دی او د کافر په طرز روان دی حلال او حرام فرق نه کای دیم لکه د کافر غون دی د زناور غون دی دریم عقل قائمن دی کنه عقل قائمن د پولاړ خریوم او پولاړ کایوم څاروی چې ناس ته میو چې کله ته خوراک واجه را پاسي چې مالک را تا واخراړل او سیده را پاسي او خوراک چې دغه شروع کی نو استاد وګوري پولاړ باندې دا وادونو کی دا نو کبو پاسستم د کنه او لکه مطلب ځان راو لکه ته کی نه کنه اغه ورسره خپل الله واچو خوراک واچو ځان راړه چې سور راغ لري ندی بدا لکه دا بلچای به خور پشار مانی او بلچای ادا چې دنو دغه بچی شروعی اده په کې شریګي ولاړ به لیک ویسا چې رحمت الله علی الله مټی مور کړه سم مټی وی کنه یو ځای کې چې دنو وی پیخوم ادا چې وکړه کار ویا چې دلک یو ځای کې پیخوم یو سره ته مخاوق ناشتو ایما ته وای چې تاسو مليانه بس دا قسمت ته او قسمت ته نوړه سره هغه ستوري د ما قسمت ته اپ حمله کړه لاس مور کړه کو نیسو تاو مې کو نه مې تر واسه تاو مې خړل دا د ما قسمت دوستانو دا سه حیران دي نه اندرا ته ګوري او یو دا غسیو نو دا لاس کې چې د نسه دي اندا جراسیمی او دا چری دا چری بچا سه بدیا دي جی وی دی جراسیمی د سپو په کونو کې کوتی وای نو جراسیم باندې زمونږ کېړو جراسیم شته ده نه او د قران سره سنت سره حدیث سره مون لاس ته پیشتی خومنگی خرو دا خرو دا سی شوالی او وینزو او پاگی خرو لگا وی دا دغیر آغستی و خربوزو کسا شو آدی که چدر سی دا آغا پتالو کی آداغا لارای آدریغا خی آدریغا خی آدریغا خی آنا فتح دیو لگی لگا دا گوتی اللہ دا سی پیدا کردی بس کتنوشی نو مو سڑی خو گئی نا اچی آغا دا سی جی چلو شو بس اولا گی درک اللہ و تدا خی دن یا کولنا کما تا کولا نامو دارنگ ساروی چی دی ساروی نو اغا پو خواکی ببل ساروی دلوگی امری لکا چا اگروانو جار تلده شوی در پاسینا دی اغا تا ستنکی چی دی اخری کافر دی بمده کسی لکا او کم چې مومن مسلمان دی دی با دخپل گاونم تا پوس کئی دخپل ملگیم تا پوس پکی یا کولونا کما تا کولا نامو پیشتی کنا پا دی بانی دارنگ سربی گیو مو د قبر چنجو ته چې د خسر بیږي لکه څنګه چې ساروی سر بیږي د خوراک د پاره خوراک ولر کوي کیږي انو سر بیږي کنه د الانو د پاره دارنګي د سارو په شان باندې لکه څنګه چې هغه په عقل باندې په شکریا مکلف نه دی دیم شکریا نه وباسي الانګي مو تاسو ته شکریا د الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دارنګي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه دا مختلف روانی لکا پیشت بری بانی دارنگی ساروی نہ بسم اللہ ہوئی نہ پاول کی نہ پمیس کی نہ پاخر کی نہ حمد ہوئی دیم نہ اول کی بسم اللہ ہوئی نہ آخر کی حالانکہ زمنگا شریعت کے منگ تدا دی چاول کی بسم اللہ ہوا ہے کہ نہیں بسم اللہ اول ہو و آخر ہو حصر کی بسم اللہ فی اولی و فی آخری ہی کا نا حدیت منصوب بنزل خافز ہوئی لکا وقتار موسیٰ قوم و سبعین رجلہ رسول علیہ السلام یو تن ناس تو روڑای خوڑلا بسم اللہ ناو میری عدی کی بریمیس کی آگیو بسم اللہ اول و آخر ہو نبی اسنا وہ خاندل اولی شیطان میں اولی دا اغا اغا الٹای کولا دتا تاریکی نو خبار اغل نصیب نکرلا اغل نصیب نکرلا اغا الٹای کولا دیکھ پلی اغا زنانا دا یا معشوم دی نبی اسنام صحابہ ناس تی هغه سره امن دواله شي دا کو بس یک دم چې د نبی اسلام الله سونی سو دا شیطان راځي او دا د کسي ور شوروکې په دې کې چې بسم الله ونه وي او برکت پکې چې دا را نشي. بیا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله دم راغلی او بسم الله وعلى برکت الله دی باندې کلام شته دی او فضایل کې چديږي او بسم الله وبرکت الله وببرکت الله دا هم په ځن روایت کې راغلی. نو بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى برکت الله بسم الله وبرکت الله بسم الله وببرکت الله یا غلام سم الله کل بیمین کل مما یلیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تو معصوم تھا بچیا بسم اللہ و سم اللہ او کل مما یلیک پل مخن اخرا او کل بیمین پخیل آزبان اخرا فإن الشیطان یاکل بشمالی کنا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تیو سڑی خوراکاو پا گست آزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخیل آزبان ویزمہ پا دی طاقت نشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست ط فما رفعها الى فيه تر مرګ پوری الاز دا اخلي ته چې نه اورته لګا ما منعه الا الكبر تکبر د وجنه په خلاصي خوراک چې دن اغه نه کولګ ما منعه الا الكبر او زين تسوال لازم چې په خلاص باندې خوراک کول مسنون دي کنه د جنبي مسنون پاتې چې په دې سنت باندې د خیري کول مسنون په عام حالات کې جنبي زما دي په خي خورا واجب شو او چه واجب شو دو پایی که چل ولکو زکو تخیری چیز ناو شوی تدبیق دا اغا حدیث چیز ناغ دا دی تا نکتا با نظر یاد ساتی با اشکال مخید چیز ناغ نئی پیشتی مطلب بانی نو بارحال لکه دا زناورو بخوراک نکه زمان اسلامی آداب دی طریقی دی او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا خوراک چنونه کتاو غرزیگی که نا او اغه سره بصر کې مصر کې دی اره اوجت کاتل لري کا اخرى ولي فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه تاسو ته پته نشته چې خوراک په کومه شي کې تاسو له برکت دي. حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ داګه داګه سره نه اور دي دلته اوجت کړل نو خادم وته وی دا اغه نور په کې موجود وي دې توبت کار شي اغه وته اترك سنت حبيبي لهؤلاء الحمقاء زه د خپل پیغمبر سنت دې کمقله دوا جن نه پریدم اترک سنت حبيبي له هؤلاء الحمقاء او د صحابه وي زمون سره لومیانونه نو او زمون لومیانونه زو د امه ټي وي نو د امه ټي وي چې او ورډو بس هغه داسې ولا سره مخل ادي مټو باندې دا زمون تولیا تولی وي دا زمون منادیلو یا ودي پړنو سره مخل دا زمون منادیلو پېشت به دی باندې او بیا د دې سټل پخپلا یا سټاول بول باندې خدا نه چې تاسو یو بل ته جن لاسونه کوي سټي اځ خپل کور ولا خبره ده اځ نه بل بخلا کې لاسونه اور کوي چې ها کریمه زبستا لاسونه ته مازه سبل سره به ته شروع نشي دي نه ابار څه ته ګوري فکر بګای لگا بیا پدی کې اتبا ذکر کوي اتبا حکیمان د دې نكونو دلاندې دا چې صفای دې نكونو دلاندې مسامات دي پدی مساماتو کې اوبدي او دا په سټلو سره جبل سره چې دا راځي لګا او هغه د هضم کار کوي هغه سره د روړې هضميږي لکه اوس بګې دې ډیو ورن باسي کنه اپ ورواړی چې دا هضم شي لګا قدرتي الله تعالی چې دا هغه پیدا کړی دی پدی کې اوبدي چې هغه د تریخې د اوبو په شان باندې کار کوي دا تریخې دا د کار دا دی کنه دا زهر دی زهر و چې مېدی ته خوراک را لاوشي تاسو وګورئ چې مېدی ته خوراک ور وګرځيږي او کته هغه الټه کوي چې راځي ترخی او بخلي راځي دا ولي الته په تاریخ خپل کار کړي او موږ ته هم تاریخ زکه ترخه شي په ور وګرځي دا به سینو تاریخ نو ترخه په ور وګرځي قط ور وګرځي په دغه باندې چې ور وګرځي دا ورو الته مېده په کار شروع کی چې دا هو راوځل او چې دا دوی وتوا چی دلا دا خپل کار شروع کی خپل کار شروع کی او بیا دا حضم چې دغه راځي ندی لاند غوت لاند دی هغه مساماتو کې دغه وبدي وې دا په دغه چپر سره چې دغه راځي یا ګلونا کما تا ګلنا ونارو مصلهم ذا زینبانی دیر تاسو بیا آداب د عقل آداب د طعام په دې مستقل کتابونه لیکل شي دي اچ ګوري په دې کې ټول هغه ویل شي افتم درس په دې باندې کول شي کما تا کولنا ونارو وسلم او اور دې د پاتې کې دور دې دي یوم او یوم مسوا ماوا پاتې کې د نفس مسوا د همیشه پاتې کې دور لپاره استعمالېږي وکای من قریتن یشد قوتن دیر دکر ندی چه سختو پتاقت کس تاری دی کری نما کیه والاونا اللہ تی اخرج آغا چی تیو باسلے دی پا خپل طاقت بانے غرو کانا اللہ وی سڑو وما بلغو محسارا ما آتینا هم دا اسنی دا پخوانو زرمیتا هم ندی رسی دیری لسمیتا و زرمیتا او حدیث پاک کی راجی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام چی کلوو تو د مکینا او غار طرف ته روانو غاری صورتا التفتا الى مکہ مکی طرح سے وکتلو اوی انتی احب ارض اللہ الاللہ و احب بلاد اللہ الیہ اللہ تم خوخ کلے ما تم خوخ کلے ولو ان المشرکین لم یخرجوننی کدی مشرکانو دنے اس طرح لم اخرج منک تان نواتم وطم در ننو دا آیت را لے وکای من قریہ دیر دکلو والاونا اغا سختو پتاقت کی اصلاح دکرین اخرجت کا احلق نام اغیمی حلاک کردی دیبم حلاکم فلا ناصر لهم اغیسو کمدادی نو دیسرم سو کمداد بچدنا غوری کی افمن کارا لابیت من ربی تقابل دے آیا آغا سوک چغوی پا کارا دلیل بانی طرف طرف دنا علا بینتین علا بصیرتین و یقین فی امر اللہ یو سرعیز شکیلی گیا دے کا نا او یو هغه چې یقین دي لکه الحمدلله خو مطمئن یو په یقین سره په بصیرت سره لیږي آیا څوک چې هغه په بصیرت باندې دی تر په درو نه کمن په شان دا چا کې دي زوین له سو عملي شخص تکړه شی او ته بد عمل او دی روان وي د خپل خواهشات او بصیر مثل الجنت التي وعد المتقون ابتدا خبر حذف ته کنه مثل جنہ فيما يتلى عليكم فيما مثال جنت اغا چه واده که ولی که موحیدی نصرا داوی صفت سده اغا داده فیا نهارم پده که ونهرون ای ممائن دوبو غیر آسن نبوی بدبیا ندی بدبیا شوی آسن و انهارون او نهرون بی ملا بلند پایو لمه تغییر تامو چه داغی خون بچی دن نی بدل شوی شیخ سے بوئی بابا کابرگام بابا ماستو که اغا طاقت نیش تکم چه پایو که دی ماستو کی هغه طاقت نشته کوم چې پچا کې دي پپایو کې دي نو پایو چې دا بدل شي کنه خو نو ماسته دې تارو شي کنه لم يتغير طعمه او دا پای چې خراب شي بد دای لکا نو لم يتغير او اری او سرتا سو غوري هغه نقصان نفي کوي او به وي وخت به ډیر نی اړولې چې بدمی شي وي زړی شي وي او نه هرو نه بد پایو وي او خون بینی بدل شوی او نهرون بی من خملن ده شرابو لذت اللی شاری بیندیر خواگو سکنگو تا وانهارون او نهرون بی من اصل مصفا لذت ورکا انکی سکنگو تا نهرون بی دگه بینو صفا اگلی شوی بچه وپکی نئی داغی بڑی وپکی نئی ولهم فیا من کل صبر آدید پارا بدی کار کسو میونا ومغفرت من ربی مبخنت رب رب دینا کمنو و خالدن دے پشان دا چا کې دې چې هغه همیشه پور کې وضو کومار حمیما او اس کولی پیشه وب گرمی فقط تا اما ام نو پی کې دې کلمی دا کلمی ولکټ کې ذره ذره شي او په دوبر باندې ټوکلي ټوکلي چې دا غره وزي لگا ومن ام يسمو الیکا باز دې اگر چې وکری تا تا دې پور چې کله اوزي استاد خوانا استاد خوانا لاړ شي حتا اذا خرجوا من اندکا نو قالو للذین اوتو للما وایدی آگا سانو تا شغیل علم ورکنی شوی دی ورا ارز ایک دادو دادو پاندر زیخ دو ناکار دو پارا دلتا صحابتی مراد دی شغیل دو قرآن کریم علم ورکنی شوی دی اوتو للما مرادتنا صحابتی ماذا قال آنفا وی دی پیغمبر اصووی دی پیغمبر اصووی وی داسر کی دا نبی اسلام خبری سپکی گرنی دا په منافقانو دا چل کو ما ذا قال انفا الله وی اولائک الذین دا کسان چې توبه الله والا قلوب هم بندیز راو سر اللہ تعالی دی پر ذنوبانی واتبعو آو آم اور پسیر دی دی قلو خواہشاتو پسی آگ اسان احتدو چاگی پس سب الار بان روان دی زادهم حدا زیادتی چی دنو زیادتی دی لرا توفیق او زیادتی دی لرک لکوالے زادهم حدا اللہ والا زیادتی پر علی گرد کتاب بانی و آتا ہم تقوام اور بکی اللہ تعالی دیتا بدلر تقوا د دین بدلا د تقوا د دین دا ول الله تعالی به ورکی قیامت کیو فال ينظرون انتظار نه کین الا مگر اساد مقرر غړای انتا تیم بغدن راشدی تنا صافا فقط جاء اشراتوا یقینا داغلی دی علامات د قیامت فقط جاء اشراتوا حدیث پاک رضی انس سے وئی لا احدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزت اوس ته حديث بیانوم چې مار بیت تم اوریدل دي ان من اشراط الساعه يود قيامت د علاماتنا ان يرفع العلم علم پورته تاسو وګوري اصل علم علم د قران کریم دي چرته دی هغه پس پټولو ارچا کی پوره لګیدا تخپل سوچو کا پدې خپل کری سوچو کا علاقه باندې سوچو کا ان يرفع العلم ويكسر الجهل جال بسيواشي ويكسر الربا سود بسيواشي ويشرب الخمر شراب بس کوری کیږي وتقل الرجال سړی بکمشي وتكسر النساء دخذ شرح بسيواشي حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد 500 زنانو لپاره به یو نگراني یو څوکیدار به لګ دارنګي د علامات ابن رغوی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ د نبی اسلام راتل دام علامات قیامت تا کنه فقط جاء اشراط و انه لعلم للساعه فرمتا ته ویلو کنه توجیهات وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د قیامت ته او نه خدای قیامت ته لعلم للساعه لعلم للساعه دا ټول کې راتل راغلی دي دارنګي انشقاق القمر سپوږمې چاو دیدل دخان لګی راتلو داسې ویل شي د خپل وړي کټ کول او قلت الکرام او کثرت اللئام عزتمن خلق بکمش او لوکا ابن لوکا قطعو بطعو دا بزیاتی قطعو بطعو بسی دا بزیاتی لوکا ابن لوکا دا بمشران چی لگ فقط جا اشراتوا یقینا داغلی دین علامات دا قیامت فقط جا اشراتوا فانا لهم اذا جاءت ذکرام چرتبی دی لرکر چا قیامت دراشی ذکرام فائدہ دا نصیحت غستلو دین قیامت چراشی کنا یوم ایدین تذکر الانسان و انا له ذکر آگا نا بھائی قیامت چرا گئی بیا نصیحت فائدہ نور کئی فعلم انہو لا الہ الا اللہ توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا فعلم انہو لا الہ الا اللہ او دمک کس طرح ربت دادے بھائی جہاد بدی علا قبولی شدار توحید پو عقیدہ بانی دا توحید پا عقیدہ بانی او دی عقیدہ بانی تا چدنا غا جیات کہیں فعلم انہو لا الہ الا اللہ اول علم دلا الہ الا اللہ دے وستغفر لذبکا او بخن اغوار دا خلاف اولا کار دی او بخن اغوار دا مومنانو سڑو مومن خود دا پارا یا غواړه اړول د بوجتا زم په معنا د بوج اړول زم په معنا د بوج استغفار د زم بوج اړول او زم په معنا د بوج سر راضی کنه وقلب فيه اجفاني كاني یو شاعر وای وټول شپه یې خیمه او داستر کی اړو مراړو ما تب وای چې زپ سرین فتا استویل کر ولهم علی ذمن کی ولهم وقلب فيه اجفاني كاني اعد بها على الدهر الذنوب دا زیز بی یو کتاب الابل زپد شپی باندې ګناونه شمارم نو ګناونه شمارم که بوجو نه ال تبوج مارا دا بوجتا په وجب مون را له دار له دار له دار ایام مصیبت کی تو کاټه نهی کړته او دن عیش کی غړیو میں گزر جاتے کیسے تب راضی ہو جائے گنه جی ایام مصیبت کی تو کاٹے نہیں کٹتے دن عیش کی گڑیوں میں دا اختر رز دو رز تیری سوائے ما او دا مصیبت رز تیری گی نو تا دا ناجوڑا نتا پوسکا دا اوڑی شپا بی لند دا گونی وی دا کالم را شپا اوڑو ختمی دن دا کالم را شپا اوڑو ختمی دن او د جمی اوګدش پوي او د ځان نه تاسو کوي زما خو لا اوسم ډړ نه ګرم شوی دا یو ډړ میره ګرم شو ته د شتا دې پاسا نو واستغفر لذنبک دا منګانی راغلی د مفسرینو کړي دی رحم الله زمون شيوخ دغه ترجیح ور کوي والله یعلم متقلبکم الله تعالی پوي متقلبکم ومسواکم په زیاده اوري دوستا سبانی والله یعلم متقلبکم ومسواکم الله تعالی اوري دو راوري دو زید چدنا معلوم ني ومسواکم او زید پاتې کې دو اتم معلوم ني الله د پاتې کې دو د دنیا ارچا زینو ته الله تعالی معلوم دي او د پاتې کې دو چې جنت ته کې جهنم دي الله رزم او استاجو جنت وګرځي والله یعلم متقلبکم ومسواکم ويقول الذين امنوا او اي اگسان بابا معنا کولا کچا مؤمنان وي دخلي مؤمنان ويقول الذين امنوا او اي کچا مؤمن لولا نزل سوره ولن را دي کې یو سوره په مضمون جهاد باني لولا نزل سوره فاذا انزل سوره محكمه محكمه مطلب داري کله چراوري کې شي سوره په جهاد محكمه اغه محکمي سمانا نصب کې نهي محكمه مانس الذي لا ينسخ وذكر في القتال پای کې حکم د قتال یو ورایت الذين في قلوب مرض اني وتاګه ساج دای پزونو کې مرض دي مراب مرافقان ينظرون اليك غوري تا تا نظر المغشي من الموت پشان د قتل دا واچا چې بيوشي پیراوز راوستري شي وي د مرګ بيوشي پیراوستري شي وي د مرګ فاولا لهم حلاکت تر دې د پارا فاولا لهم ٹھیک شو لجی فویل لهم کشاب معنا کوي فاولا لهم طاعت معروف لازم لګي نو دی لچ دن اغا اولا لائق دا دی دی پارا طاعتن طاعتن فا اولا لهم طاعتن و قول معروف او ویناخا ویناخا مراد دا ویناخی نسو ستنا مراد دی او دا سی مانا ام دا ویناخا دا جہاد تعیید کنا او دا سی ام دا طاعتن و قول معروف خیر اللهم خیر اللهم من ترک الجہاد طاعت و قول معروف خیر اللهم تم الله باسا پیشت مطلب بانی تابداری او وینا خادار دید پر ورد فائدہ عظم الامرو کلچ مضبوط چی کار فائدہ عظم الامرو کلچ مضبوط چی حکم دا قتال چی بائی بزوب لکا نو فلو صدق اللہ کچر دی منافقا رشتی کڑوی اللہ صلی اللہ الله تعالی سره خپل وعده لکان خیرنم دا ودی پر ور او فهل عصیتم ان تولیتم استاسو نتمدا اے منافقانو کتا سو مشران روی ان تفسدو فی الارض فساد بکوی پزمک کی او تقطع ارحامکم او پری کوی بتا سو خپل وعده خپلی د منافق نه دغه توقع دنو اولئک الذین لعنهم الله دا کسان پلانت کردی اللہ تعالی دی لرا فاصمهم اللہ تعالی کان کردی نی وآم افسارهم پڑندی کردی اللہ تعالی دی استرگی افلا یا تدبرون القرآن آیا دی سوچنکے پا قرآن کریم کی اولا قلوب نفالوا کند دی پزنونو بانی تالی دی دی زنونو خاص تالی کند ارشی تالی دا ہی مناسبی کند ان لدین تدو علات باریم یقیدنا کسان چگی و پښول د دین نه په خپل شاګانو باندې پس دا غره چې سرګر شدي ته هدایت من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غره چې سرګر شدي ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان خستکړی دی تا بد امرونه دی و املا لهم او دی ته مولود نور کړ دی مد شیطان لهم فی الاعمال والامانی و امهلهم د وجود انا می زړه شوا او د هرس اونی می اوس اونی والخاخونه ام لا له الشیطان صول لهم ام لا لهم ذالک بینهم کرو ما انزل الله دا شیطان پدی بنول مسلط پدی وجا شدیبت گنل دے اغه چې الله تعالی رګل لین او دا بینهم قالو پدی وجا چې دی ویری دی لذین کرو اغه سارو ته شیبت گنی اغه چې الله رګل سر تو یو کوم فی بعض الامر اسن تاسو وری یقینو کدا غی د پاره ای تابیداری کئ هم غستا سو پزنه خبرو کې استاد تابیداری کو لگا والله يعلم اسرار الله تعالى په دې دی پا رازونو باني فكيف اذا توفت الملائكه سحر بكل جدين ملائك روح علي يضربون وجوه وبارهم وهي شاغار مخنر دي شاغار دي ذلك بانه متوم اسط الله دا په برزخ کې بردي حالي فكيف اذا توفت الملائكه برزخ کې به حالي يا په جهنم کې ذالک دا ضرب الاولي وي په دي مخونو باندې ولي وي او په دي قراتو ولي وي بانه متوم اسط الله په دي وجه چې دي تابیداری کی دا چې الله تعالی خفا کړی دی الله غوسه کړی دی وکریو رضوان او دی بدګنی دا رضا منتیا دا الله تعالی برباد کړی دی الله تعالی رضی امنونا ایستا خیال له احبط اعمال احبط بار بار راضی ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمار کی آګه سانځ دی په زړه کې مرض دی الله یخرج الله اذغانهم شراو بنباسی الله تعالی دی کینی دی اذغانهم هی البغض بالمؤمنین ولو نشاء لاريناكم فلا عرفتم بسيماهم الله وکچر زمون اراده شوه ول اريناكم خامهم متا دي خودل وي نمونو په نمونو باندې خو په نمونو نمو مې ته نو خودل فلا عرفتم بسيماهم خامخ ته په جن دي لرا په نو خود دي باندې او خامخ ته نه مونږ بتا ته خودل وي بتا بدي په جن دي لوي تا ودی سے پیجندل به تا با پیجندل به هو دا په نمونه ورتهونه خودل نو ولا تعرفنهم فی لحن القول خامغه تو پیجن دی لرا په چالاکو د خبرو کی په لب لهجه د خبرو کی شیخ سے بنا کی لب لهجه د خبرو کی د منافق داغه د لب لهجه نه پته لګی مخلص سړی چې دی کنه المؤمن غیر کریم او دی د پزلو چې دی روستي خو په خپل باندې پوسی پزلو چې دی او روستي لګ او په خپل پوسی مطلب باید ورپېش دي الله وي کوم وختل وي تا ته موږ دي بالکل په نومو نومو خودل وي نو تا به سم پېژنلو په نومونو باندې پېژنلو او اوس په نومونو باندې خودري خو تا په سبا لري په الله بوله حجاب لري پېژنې سبا لري پېژنې الله بوله حجاب لري الله تعالی په دې اعمال کو تاسو په امر رباني والا نبلو انکم خامخ ازمیخ کو پتا سبانی تردی پوری چخکار کو من جیاد کو ان کی ستا سنا والصابرین او اکلک پا میدان جیاد کی او چخکار کو ستا سو حالات یقیننا کسان چو کفر کو بندی دلار دا اللہ تعالی نا او مخالفت کی دی پیغمبر پس دا یعنی سرگن شدی تی ہدایت دی با ضرور انکی اللہ تعالی لرا اسم و سیح بی تو آمال اللہ بولا آمال برباد کیوں ٹک تکا نا چې شرک او کفر دین هغه سره اعمال بربادي چې بدعات او اعمال سره بربادي اے ایماندارو تابعداري کوئ د الله تعالی او د الله پیغمبر او بدعات ځان نه موږ جوړاتو تعالی علیکم بد السلام البربادي یقینا کسان چې کافراندي بندي د الله دلاري نه او په دې باندې د مولانا فضل محمد سیو کتاب دی تحقیق سبیل الله دا ځکه چې دا زمون تبلیغیانو نه چي دي کړ بس ټول آیاتونه چې دا کوم راځي بس د الله لار راټول ارشل توړي دي اخبل زیتے اوڑی دی لگ آیاتون دا جہاد احادیث بس دغه سبیل اللہ دغه سبیل اللہ اگو ایدہ تحریف تے دا سبیل اللہ اول میں ازداغ چا دے کانا اگا جہاد دے اگا جہاد دے دیکھتے اثر دا مینز اس طریق دی پیشتے کانا بدی بارے بابا بکلا کلا غصر شکانا ایکا یہود را پاسی لگانا یہود انا سارا چ الله دای په بارے کې تحریر خبره کړی ده وای چې وو دا تاسو چې کوم تحریر کوي دا موږ نه ناراضي دا تاسو چې کوم تحریر کوي کنه اقرا ماډر سکول ته اقرا بسم ربک پیری کلی او په سکول باندې قل هل استو الذين يعلمون والذين لا يعلمون یک خدام بندا و دا خدای باندې غانو دا هی دا مرادو وتلق سوچ خو پکار دی فکر دې ټیک شو دنیا او ضرورت ته خدای غي دغه مرادو دای مقصد لگا ویدا تحریفات او وجدان ولم نراتله تاسو کوم تحریفات کوي او کله دا تاسو ته مویدی کنه چې کچره د مکی مشرکان را پاسل ادا بریان لوري د پاکستان چې خدای مغر که مو شاهزادګان یو مو خو جنت یاني چې تاسو جنت ته ځین مو بسره طریق ولا سره جنت ته ځو لکه جای بلوي مصیبت را چاته واس کو ادي چې دوی مصیبت راشي مې بغیر دا به بلا افتاد د کشتي مدد کو دیا معین الدین کشتي با الحق د بیړه تک دې په دې کې سخت کیم आवाज کوي غتا اغه خو په سخت کې الله تعالی تواس کاو نو کدی جنتیان نه کنا هغه په طریقه الله سره جنتیان خو هغه جنتیان نه دي د حضرت جنتیان نه دي مطلب دا دی قیاس ته جوړو پکې ته اچھا بھائی یا ایو الذین آمنو ان اطیعوا الله واطیعوا الرسول فلا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا صدوا عن سبیل الله یقینا کسان چې کافر اندي وبندې د الله تعالی نه ثم ماتو هم کفار بیا دې مرشول فدا سیال کې دې کافری فلن یغفر الله لهم هرګه الله تعالی دې تبخنونه کی فلا تهنو سستی مکوی پا جیاد کی وطدو الی السلمی او مبلی تاسو دیل رسولی تا کاغی سولی تا تیاری شدان لگا برا دا وین جنخول سلمی و تاسو بچ سولی تا نتیاری گی او اے وجہ دارا چه سولی تاغی تیاری شنو معلومی گی دا چه کمزوری مندلا او چه تاسو سولی تیاری گی ویس تاسو کمزوری دا کانا جیاد خود اعلا دا پارا دی وطا وطدان کمزور رکھ کارا کئی زکا منا کی وطدو الی السلمی و انتم الاعلون او تاسو چیدن اغا اوچتی ایو و ان کنتم مومنون سرشتی کانا سورتی آل عمران کشتے کا نوائی او دو دلیل پر لحاظ رو اوچت خبر آدھا اخیرت کی اوچت خبر آدھا واللہو ماکم اللہ نصر آدھے ولن یترکم آمالکم ہرگز با اللہ تعالیٰ کم نکی استاسو آمنونا یعنی بدلی دا آمنون استاسو ولن یترکم آمالکم ولن یترکم آمالکم او دا آیت کریمہ خوب استایا دی کن انشاءاللہ سبا ورائش رہتا کوا تورا سیدی ان اللہ هشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنه ساجيب انداز سر مشایخ وال کړي دي الله تعالی مشتری دي الله اخلی اخلی سو مبيع صدا نفسنا ومالنا نفسنا او مالنا الله اغستون کې دي نفس مواغست مال مواغستو صبره کې بي پسمن داخي ديږي بان لهم الجنه الله تعالی چې دین طرفنا اے مبیعات نفسونه مالو نشل کنه مارچا تا کنه مارچا او به پس داخلي دیږي پس سامانو عبد العزيز وای خطیب بابا چې دې کنه ما خو سودا کړی دا ما خو خپل خوبر سو په الله خرڅ کړی دی خوب مې پرې خو دلې ما خرڅ کړی نه څنګه وای به خرڅ کړی مې دې خو خې منه چاله مور کړی دی خې منو خو ما په خرڅ کړی سودا مې وسره کړی دا او تعالی خوب جوړه درکړه دا ما خو خپل خرڅ کړی دی خوب عجیب خلک دی الله مستری دی مؤمنان بایعین دی من المؤمنین مبیع صدا نفسنا و مالنا سمن سدی مارچا د بان لهم الجنه بان لهم منډایا صدا یو قاتلون فی سبیل الله امنډایا دا فیقتلون و یقتل دانما نچ دی خپل بستر والی او بل لم بستر ورکی فیقتلون الظالم زامن فیقتلون دیب اغیر روجنی ویقتلون دیب وجلی کی گی دا الطاف الرحمن سے دا اسن جاج شسر مدرسی چی خلدیس تو جن دے دے پیشتکر بھالی اغا مروجت تبلیغ ارائے حق سے انحراب پر اگر کتاب دیجی اسو چې کتره ما ټول کتره نيشته استاد دا واخلې نه نو چې کوم وخت یو نو هغه دا رساله د مزدار نه پای کې دي د تحریفات موږ نه راغستي لګه نو مل تجل ته دي تحریف ما اوس ډیر وخت شو او مل تجل ته تحریف پدې کې دي چې ګور دي دا معنا کې لګه تحریفات کې فیقتلون د ببل جهنم ته جهنم تر اسې وجني بای ويقتلون په خپل بشیدار کېږي نو دا معنا کې فیقتلون ويقتلون نوخه چې الله بایا او سم مؤمنان مشتریان شول او جنت چې دغه سامان دي مبي اعمال او نفس دي گواهان په بیا کې گواهاني وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقران توای گواهان تاسو رب دوی دلته کې دی دي فی التورات او انجیل او قران وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقران کته وی جی الله موږ نه زموږ نفسونه مرو نه والی څوک دا تاسو کولی شي نه بیا به جنت نه راکې ومن اوفا بیادی من الله دردی جواب دی نو کته وی چی ها نفسونه مرو نه زموږ لړل او جنت پته راکې خو دې سودا باندې موږ خوشاله کو خفا فاستبشروا ببیکم الذی بایاتم می به د دنیا زندگی خو زموږ ختم شولا اگر چې موږ ته جنت راکې وی ذالک هو الفوز العظیم دا دنیا خو د آخرت د پاره ده بیا مومن لکم صفات پکار دی الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکحون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین ادا غدای کی شابوش رحمت اللہ علی ایو فرمائل خالش سے نمات یاد دی وی ګوره بادشاہ یې کنه د بادشاہ باغی او نوکر راولې کی باغبان او کریټ ډکی د مالټو نه او د امرودانو نه شمتالانو نه چته دی بادشاہ سلامت لزم نه دا با خون د بادشاہ دی او چې کله هغه وډین بادشاہ خوشاله وي زما باغبان مال چې د نس راوړ دی کریټ راوړ دی شابه دل سوار کوي نو خو زه توي سره غون کې شابه دې روان دي باندې ته چخپل بچو له سوړی لګا نو د باغ د بادشاہ نه دغه راوړی دا او بادشاہ بیا هم خوشاليږي مطلب دا چې دا نه په سمال د الله دی او هغه در نغواړي بیا هم خوشاليږي ان الله اشترا عجیب خبر نه ده بھائی ورد باغبا ز بستان شاه وتحفه سمر و ایوان شاه ورد باغبا اولل باغبان وتحفه سمر دو میوی تحفه ز بستان شاه و ایوان شاه د باغ د بادشاہ نه دفتر رسدا ایوان تا د بادشاہ تحفه ورلا تحفه بیا بادشاہ پای خوشاليږي دا رسول ته خبر ولې یتراکم اعمالکم الله دې د اعمالو درجه د اعمالو بدل نه کمای پوره درکای انما الحیات الدنیا یقینا جون دنیا وچ دې دا لو به دماشو مانو دي او تماشا د زوانو اک بکو سندر بکو غامره ل پتر پکو دا ما شومان لبی کی کنه ار اروانی وکړه ټیټ غړ دا وکړه عجیبا موږ دم ز عجیبا دا وله کړه کله به شګو کې بلاس کې خود کړه دا څه پکې دا جوړ کړه لګه بیا پکې ځای دا موږ کور دی نو غاړه ورا اوسو اوب دنه کېده پکې موږ نه شګو شګو ورا اور دي او کور خراب شو کور خراب اجر ولا ټیم شي بس که ساتلتی متی با شګو کې ګوي او غاړي نه تارتاو کی ما خروان شي په مخ باندې روان شي لو به د ماشومان دي او تماشه د ځوانانو ده وایم ته منو ته دغه کتاسو ایمان راوړو الله او ځانم بچو د چارو د سستاینه یو ته کوم اجر کوم در بکی الله تعالی تاسو لپاره تاسو اجر نه ولا اسلکم اموالکم نغواړي الله تعالی تاسو نه اموالکم ټول مالونه ټول مالونه نه غواړي څو ورکه کنه ایس الکوم وا کټول در نه غواړي او فایح پکوم زور در باندې ولګي تب خلون شمتیابه کوي و یخرج اذغانکم او رب وسی الله تعالی استازو کینی دا غسه نو ان الله فقیر و نحن اغنیا منافقان دا شروع نشنا يهود منافقان وکنه کافرن وی الله تعالی غریب دې موږ نه پیسې غواړي و یخرج اذغانکم او وسی الله تعالی استازو کینی ها خبردار انتم اولای تاسو دا کسانې ته دعاونه بل دې شی دې تنفقو فی سبیل الله چې خرچو کې د الله تعالی په لاره کې فمنکم من یبخل زر تاسو دا غری چې بخل کوي فمنکم من او ما چا چې بخل وکړي یقینا دې بخل کوي د خپل ځان نه سمانه خپل اجر ځان نه جنا کمای لا توعی فیعل الله علیک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خزانه کوما الله بيد باندې بن کی والله الغني الله تعالی به پروا دی وان تو الفقراء تاسو ټول محتاج او انت تولوا او که تاسو مخ وړو د جهاد انفاقنا يستبدل قوما غيركم الله واستاسو بدل کی نور قوم دراو دي ثم لا يكون امثالكم يا واستاسو غندي نه بخيلان او قصا کو داسه سستی کون کی بجیات مطلب صحابه سستی نه دکړي خو که تاسو سستی وکړلا نو غره الله تعالی و تاسو بوزي نور براولي اللہ تسکران رضا سورت محمد او سورت قتال میزاد دی سورت اغلان سر اولی کا دا سورت ممتاز دی پا بیان دی صفات دی منافقان و دی مشرکان و بانی او دی مومنان و بانی دارنگی دا سورت ممتاز دی پا علل دی جہاد بانی دی زیاد علل دی دارنگی دی سورت امتیازات و ندام دا د کلمی اول جز پدې کې د فعلم انه لا اله الا الله او سوره فتح کې تاسو دویم جز ده محمد رسول الله والذین ما هو شداء والکفار دا چې راجم کین لا اله الا الله محمد رسول الله ته جوړ شو ست جوړ شو لا اله الا الله محمد رسول الله او سوره فتح دا په نزول کې 111 دی یوصل یولسم توبه یوصل دو لسم دی دا یوصل دو لسم ادغه دا مائده یوصل دو لسم او دغه چه دنسه دی توبه یو سل دیار نسم یو سل سوار نسم بیا چه دی صورت نصر دی فتح او سم روری ما تاستو وقتی ہوئی که نا چه کم حرم تلر شی نو باب الفتح ایلی کری دی باب الفتح مطلب رسول اسلام پا دی دروازه بانی را گره حرم تا چه مکه کل فتح شولا نو باب الفتح وجر تسمی اول آیات کریمه کی انا فتحنا لك فتحا مبينا دماغ کې سربت څه دي یو رب مې دماغ کې نوې الته د کلمې یو جز د بل جز دیم رب د دماغ کې خبره چاوا د قتال حکم نو قتال پس رستو یا شکست یا فتحه الله يفتح لكم بشاره بالفتحه دي بشارته بالفتحه دي ايش له مطلب باني دارنګي مخ کې د نبی رسول الله سلام په نومونو کې محمد ذکر شوی صلی اللہ علیہ وسلم نو اوسو د نبی رسول الله والسلام صفاتونه ذکر کی او حال ذکر کی او د صحابه حالات ذکر کی اتلس د نبی رسول الله والسلام دی او اتلس د دو صحابه دی په دې صورت کی دا دامیو مناسبت د مناسبتن ال تلس صفات د مؤمنانو اتلس د منافقانو اتلس د مشرکانو دلته اتلس د رسول الله والسلام اتلس د صحابه تا تدبر سوچ او فکر چوگی کا نا نو اتلس او بس اتلسم کی دخیر سر توائی دخیر سر زبردست مناسبت تی او حسن اتفاق دی دیز ہے کی تاریخ تی مقیلونی اول دعوی خولی کا دعوی بشارت بالفتح انا فتحنا لکا فتح مبینا اول آیات کی دارنگی انزال السکینہ اتمنان را لگل والذی انزل السکینہ تا خیال لی انزل السکینہ آیت نمبر 4 دغه رنگي مستو آیاتو غوړی اس جال الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله 26 نمبر آیت جی فانزل الله سكينه على رسوله دا خو د دې صورت داوا ده او توحید دا خو د ټول قران کریم موضوع ده اب و سر خام خواه بیانیگی او تاسو تمازاویل دی چه توحید دا دا قرآن کریم موضوع دا نداو پا هر صورت کی وی او دلی مقابل کی شرک تے رد شرک دا بم پا هر صورت کی وی لیکن تاسو گو رئی سنورم آیات کیو گو رئی نو لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله د علم بیان دي الله د صفاتنا وی صفات هغه علم دي سنورم ادا سي وم کې وګورا وم کې ولله جنود السماوات والارض دار توحید مساله ده ترګي او تسبحوا بکره واصيلا نهم نمبر آیت وګورا تسبحوه لیکن توحید دي توحید بخا مخا چې دین هغه وی دا په هر صورت کې چې دین هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ و اور لغونی دي کې تاریخ ته بس چغر تو ما ان شاء الله بیا صورت کی سنشت ترجمه دا صورت چې دی رسول الله صلوات والسلام د حدیبی نه چر واپس کېدو دا صورت راغله دی نبی رسول الله والسلام خوب لیدو منګه ابل چلړو د خیره سره نو مخکې حدیبی ته نو تلی دا د حدیبی میدان تلړو او اغزای اولی دو خوپا که اگرزوی دو خمازیدار او اصوات شمیسیه وی شمیسیه او سب حرم کی دی او سب حرم نچی دینا بحر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی دلیو چه ما سر صحابه کرام دی او منگا تلیو او د بیت الله عمرم کړی دا او څوک چې دن اغا سرونه چاخریل دیو کنه لکا څوک واړکای نبی اسلام आवाज کو صحابه تیار شول تقریبا 1500 پوری صحابه کرام تیار شو راضی شو لسلیم 1500 پوری نه کی خدا نو چې لکا اوس په مونږه مخه داخلي وکړو منافقانو خو پروپاګاندا شروع کړی رسول اسلام خوب لیدل او خوب د پیغمبر حقی او دا وحی وی صحابه روان شول او چې کله د مدینینا حدیبی مقام ته رسیدلو التذ مکی مشرکان خبر شول چې رسول اسلام راضی بس هغه جنگ ته تیار شولې بیسا او وینه برازی لگا ځان یې پختو راوغستا رسول اسلام ته سوال جوابولې کوي ګورز جنگ نه نیم راغله راغله به بیت الله ته عمره کوم او بیا موږ ځو وینه نه برازی دا خبری اتری روانی وی عدیمی اس کے دیر خبری راغلی دی داغی مشاران برات لو یو مشار راغلی ہو تری خبرو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا گیری مبارک لگوتی ورڑ لی عدی کی صحابی والا گزار ورکو لاس کتکو بکر سی دیکھ سی کتک لاس امسوس بزر اللات دلات سخی اوچو پی دا پلیت لاس دے اته پیغمبر د الله سره لري لگا سره حیران شي نرممو او بل طرف ته چې د سختای ته وزن د سختی کړی دا کنه او ناشنا دا وا چې رسول الله صلوات والسلام په دا وخت چې څوک براله قاصد د کافرو دی به د نبی اسلام تو کاڼي مبارکیم کا طلب لري خو دی او بد او دا صاحب ابن پر خو دی ځم سره مخلي د ښکارا کولا دشمن ته چې مونږ خپل بشر داسې قدر مندي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے بولے گو تلڑشا او دی مکی دی مشرکانو سره خبر ہوکا چې مونږ جنگ نه نیو راغلی مونږ دغه سره راغلی آ چلاړو ای وته وی وسن دک خپل خپل خبر زدی نیولو زدی نیولو دی کې شیطان आवाज لګاو چې عثمان خبر را لے عثمان شہید کرے شو آلان کے عثمان سے التخپل و خپلوانو خوراس کاکتا اشار کرو او عثمان سے تا مکی مشرکان ہووی اوگے تاریخ دیتا دیر خون کے پیدے کی عثمان سے تا مشرکان ہووی دا بیت اللہ دے دا حجر اسود دے زمزم عبدی عمرہو کا تراغلے بینکو امام زہبی او جملے لی کری دا بڑی رقیمتی دا ما تا کبرگرام ببانا یاد دا رحمت اللہ تعالی علیہ بینکم انا لا نصنع شیئا حتى يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصنعه كما صنع من ذا پیغمبر صحابه علی وکار کو چې رسول اسلام وینو ما نبی اسلام د اسلام په حالت کې په عمره لدی لري نکوم که زمونږ استاد دین یو ګور کنه راغل لویت الله ته عمره نه کوي وکا کنه نه کمال لمن کیږي وینکم حضرت میں نے دیر دیر چھے سنگ ہے کئی نبی علیہ السلام غیب دان نہ دیکھا نا ٹول غیب پتہ ہوتا نہیں دا پتہ نہیں چھے شہید چھے ورہ دے صحابہ راجہ مکڑو اشے جمع شہ بھی بیعات کوئی عثمان بدل باخلو دا کافر نہ دا بدل اغسطر دا پارا بیعات اور دا دا بیعات دا اس بات دا پارا رشید احمد مفتی رشید احمد رحمت اللہ علی بیعات کی حقیقت چکم رسالہ دا قتل غواړي د بیعت اثبات د پاره دام دی او نبی اسلام لاس راوغستو وی حاضر عثمان د عثمانو مصر کغه جون دی بیعت ته چې د کافر نوم انتقام اخلو چې کله دا خبر راځي مته انتقام اخلو نو خپل لاس د چا لاس وګرځاو د عثمان سره لاس وګرځاو دا لري چې ته خبر ده کنه عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره چې د اعتماد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا لاس چې دا د عثمان لاس خبر خود دروغ و او بیعت الرزوان دا شجرت الرزوان لاندی اونا و دا اونی دا لاندی دا بیعت اغسطل شیعو بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا اونا کٹ کردی دا سکسانی اولی دل چی دا ای خوات لاندی ناس تو منزی کو مرسی بیسی چل لی وی دا چل لی اغا لارے بند اکڑا لارے بند اکڑا او اونا چی دنو والا چی دا سبا دین سبل سخل شورو نکی عجیب سره عمر رضی اللہ تعالی عنہ الله رے بند کړو چې خلکو نه ظاهر شي نو دا یو واقع ده پکې دا چې دا غواړی دره عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اخو را رسیدو خبر دروغ وا دی کی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ دے را رسیدو تڑل شیو او په زنجیر کې را رسیدو او پلار او پسرا لے نبی اسلام سردا شناستی حدیبی مقام کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا تور داش دی ابو جندل ته نزدې کې خدا چې مطلب اخلاص یې کوله سوره ور سره دی یقین وکا د عمر څخه حالات سره وسه حیران شي سیر دې کړ په دی باندې ابو جندل ولا وعلیکم او الته لیکل دا شیو کم لیکل چې شیو کنه الیکل داو او علی رضی اللہ تعالی عنہ لیکل کول ورتوی اس په واپس دی او آئندہ کار برازی او دری ردی بس رب تیرائی او زیبا او توری بستاسو چیدے پکاش کے دنہ نہیں دنہ نہ بھئی نبی علیہ السلام علی سے بتاوی داری او دا سے سرے حیران چی جو سورا نبی علیہ السلام صبر کر دے گا نا ورتوی ویدی کل ویدا دا محمد رسول اللہ نا اغه وی دا رسول الله ته کتران کا من محمد ابن عبد الله دی کا مو غو تاسو سره جګړه پدې رسول الله ته کیږي علي سي ته روان کا نروانو بس دا له صحابه جی به خبر ده کنه نروانو امر دی خدلت ال ادب فوق الامر کلا الامر فوق الادبی کلا جلسه ادب فوق الامر دلته ادب په غالب شو زکه چې الته آداب غي تخکارا کول وی زه د الله پیغمبر منم څنګه روان کم زنه شم روانولې نبی اسلام کم ځای دی نبی اسلام لیکل نه شول کولې خدا د نبی اسلام معجزه وا هغه روان کو امن محمد ابن عبد الله چې نوري کل زده دی په رسول الله نو ایرو باندې دې نو زم نو شرطو نو لیکل شول شرطو نه چې که زمون نه څوک در آغې تاسو به نه راو پس کو او کستا سنر آگئی مگر تو پس کو تا شرطو نا ارسلی کلو شول عمر سب غصہ لے او بکر سب سکر آلے و تیوی بی دا نا پتح دا تا صلح دا سنگ او تیوی دا اللہ پیغمبر چی سوی بسا ٹکتی دوست نم بگی دانا کو کلا کلا بظاہر گو رے ستازی نگی تنرسی پا مشر اعتماد کوا بس بی بس نبی اسلام دا سکر دی جنگ پی نگا تا لکا دا لیکل اوشول کاغذ لاړو خبر لاړل ادي کی د ابو جندل رضی الله تعالی دای ورکو صحابه خفه دي دی کی ابو بصیر رضی الله تعالی هو دام را له ادو پس کسان را له د مشرکانو نبی اسلام سره حواله کو بزا التلو شو او د زنانو مبارک دا خبر زنانه دی واپس کړي سوره ممتحنه کی براشي اغیرال وینا مار سردی خبر نه کړي او دا یو حکم چې درغه دالي څنګه باندې لګي فهم تهنهن الله اعلم بما هن لا ترجعون للكفر لا نحل لهم ولا يحلون لهن نو او بصیر سی بلاړو او چروان شو داغه چلته سره حیران شي دی دوړو سره توري دي کافر سره دی دا کسره تش لاس دی او چلو مخ کې لړلو روان مکه ته فاصله کافی ده نو چلل په لار باندې دے ایو تا پکیوئی دیر خکوری تو روی دا زبردست تو روی دا سروئی او یاو کانا دا خدا دیر خطور دا ناسی دا نا دا کی پچل کی واغستو تا ما تلگو خایا تو رو خکولی دا او چی سنگ و نوکر تو ارکور سو تش شو وی وو پیو چی وی وو اے خوراو غرزو زیت ایو رسو آبل من دکڑی واپس را لے اس پاگدے کی حدیبے کی جمعات جوڑ دے آدھے کی واپس را لے وارخطا دے رسول علیہ السلام صحابہ ناستی دے را لے نبی اسلام علیہ السلام وارخطا دے وی اگر یہ دیتا ہو رسا وما پس روان دے نبی علیہ السلام مصعر حرب لو کان ماہو احد اور لڑونے پی جنے دے تنور کی چوالے کی گیا غور پی تیزائی اور لڑونے دے خو لو کان ماہو احد سڑی و سر پکار دی کس و سر پکار دی دا یو مطلب دا دی بابا بتا مطلب بھی او یادا مرد ایسو اکنا دوست ادھر ملے کار ناکر لکا مس ارو حربین لو کانا مو احد بابا بدا مرکو دا مانا سیدہ دس سر کسان پکار دی پویشو چې دلته مې نبی اسلام نه پریدي ال تاسو نظم د تاوی تخفیو باز دی دی ورازه او وسیر لاړو او د دریا په غاړه باندې دی راشو ال تنبی اسلام نه پری خو دو با جوړ زه تاسو ګورانو مکه کې چې صبر اسوک صحابه کرام او ایمان به راړو دل تنبی اسلام نه پری خو دو او وسیر سره سکوتلو داغه تا د دریا په غاړه تا مجاهدین جمع کړلو چې جمع یو سره کسان جمع دي ډله جوړه شوله او چې خبرې ده به چې قافله روانه ده او تجارت مال دی وسره راو به دنګل چې راو به دنګل را به د ایسره جنگو کو سبه ملکلو سبه اوس غلول مال به تی واغسته او بس سین غاړه ته وړو خو زبردست په خوړو سبحان الله ال توړو او زبردست خوړو پخپل اوس ان فتحنا لك فتح الله وی فتح درو چې ضرورت انځ فتح خو فتح ده کنه او خوف د پیغمبر بالکل ټیک ته بيځه اعتراض نه کوي لقد صدق الله ورسول رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين سبحان الله لتدخلن زو ان شاء الله سره بلاشه کنه ان شاء امن محلقين رؤوسكم وقصيرين ظفر من سجد قصر وكم بنده سره خرايه بيځه بيځه مدينه راځي به بخرم او خرو به خدام څه کنه په دې باندې نو محلقین رؤوس مقصرین لا تخافون ایس یا رب چیدن اغا نئی نو بارحال ابو بصیر سیب چیدن اغا ملگری بسر جمع کید لو او زبردست بس اغی یوڑا لجوڑا شولا دیو تا باغیان ہوئی سوات ہوئی استاو پی باغیان نو تاستاو باغیان ہوئی خدا سم باغیان دی کنا تاستاسو نا باغیان ہوئی سمی ہوئی ستاسو نا فیشتی کنا پیراش کافر شے چی ایمان دی نصیب شینا مسلمانی دی ډیر وخت وکړه راشه کافر شي چې ایمان دی نصیب شي نه پدې بيګي مړه خو هر وخت دی شیطان مانی او من يؤمن بالله فقد استمسك بروت رزقا او يكفر بالش څنګه راځي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بروت رزقا راشه کافر شي چې ایمان دی نصیب شي نه د طاغوت نه کافر شه د شیطان نه او ایمان بالله راوړه ایمان په استام چې ایمان دی نصیب شي مشرکانو سوال جب راولے گو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته مدینه تا وتوی ای ستا خواله درځي خو زمون نه لری کا دا اوس ډله جوړه شوې ده او چې خبري گو نو بس کسان راځي تر سوري درځي دي بویزا خو چې زمون د خوانه زمون نه دغه لری شي لکه رسول اسلام خاطو لیکو خاطو لیکو دا ابو بصیر سے پنوم باندې دې مشورو ابو بصیر رضی الله تعالی دا په نوې خط ولې کوم چې زما خط ضرور رسي راځه سره د ملګرو راځه او چې خط اور رسیدو او بصیر رضی الله تعالی عنہ سلګای وی ځن کده نیو بیمارو ځن کده نیو اخته واغستو کولې کو سینی سره ولاګاو وی رسول اسلام ته زما سلام وای زړه راظیم خوشاله شاګرد دی ته وای اغا چې استاد ته وای وسغو ما نه کنه پای کې استاد خیر دی کنه او نبی اسلام ته زما سلام وای او ملګرو ته وی سیده زئی او د نبی اسلام په تابعدارۍ کې ور کمزور دا کار نه کوي کوتاهی چې نه ونه کوي کوتاهی نه کوي ټول بس روان شي هغه وفات شو د دفن غسل دفن ارسو کړو هغه دفن کو او په خپل چې نه اگران رسول الله صلوات والسلام تا دی تا الله فتح مبین وی دی دا څه شه دا فتح مبین دا واقعي فتح وا ظاهر ټول شي کس معلومې دو لیکن حقیقت اغه د فتح په ظاهر لما شي مش عبد الرحمن نن زه ګورې چې تغزیده کما ټاکو سمي وي په ظاهر لما شي مش عبد الرحمن نن زه ګورې چې تغزیده کما ټاکو نو ظاهر کې خدا فتح نه معلومې دا او حقیقت کې دا چې دغه فتح وا د دې صورت پس منظر دی او تاریخ دی او ما ته طویل چې په تفسیر کې تاریخ احادیثو کې تاریخ انتهائی ضروری دی دا چې دینی ویلي او خاص کر د غزواتو دا دینی ویلي په صورتونو د خستنه لګي دا به کلک وګوري او بیا په دې آیتونو کې سوچ کوا اس کټګور ان شاء الله تعالی صفات نشته خاص باندې نشته لګه لګي دلې دی بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبينا يقين الفتح لك من تاتا فتح كارا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الله پیش کړه په دې باندې دا بنا په فرض باندې دا لو كان لك ذنب قديم او حديث لغفرنا ولك کګونا دی وی مخکره ارستنه امت نما کو خوشته دینا نو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک چه بخنو کی اللہ تعالی تا تا آغا چستان مخی کم سشیدی خلاف اولا کارون آغا چه رسو پورا کی بتابان اخفل نعمت او کلک دی کتاب لار برابر بانی ویا دیکا سرات مستقیما امدادو کی اللہ تعالی ستا امداد عزیزا دا آغی توی چه داغین رسو ذلت نئی اللہ تعالی غزات تی چه راوی لگی اتمینان اتمینان پزنون دو مومنانو کی چه زیاد کی دی ایمان لیز دادو زیاد کی دی ایمان سرد ایمانونونا او خاص اللہ لنا لخکر دا لخکر دی چه زیاد سی او زیاد کی دی باور پا اللہ سرد ایمان نائی نور نور باور چیزا سیوا کی گی لیز وللہ جنود السماوات خاص اللہ لنا لخکر دا اسمانو زمکو دی او دی اللہ طرف و حکمت والا چی داخل کی اللہ ایماندار سڑی ایماندار خزی باغورو تا چی بھئی گران دی خدا غیر و نیرونا ہمیشہ بے پدے کی او دی لکر دینا مصیبتون را دی او دی دا کار پا اللہ بریز دا اللہ والے دویا کامیابی او چی صداور کی منافقانو سڑو خزولا مشرکانو سڑو مشرکو خزولا چی گمانو کو پا اللہ والے بد گمان پیش چکر صداور اور کی پدے ہی بانے دے گردش دا بدو رات لو دبدو درات لو بردش دبدو درات لو او غضب کر دی اللہ پدی بانی پلاس کر دی اللہ تعالی دی او تیار کر دی پر جہنم اڑے بزے دور کر دی جہنم خاص اللہ لرا لخر داس مروز مو کو دی اللہ ضرور حکمت والا دی یقینا لگل لے مون تعالی زیر اور کون کے منن کو تا بیان کون کے توحید او زیر اور کون کے منن کو تا ير اور کون کے منن کو تا ایمان لری پ اللہ او پر رسول دا اللہ او امداد کی دد او د عزت کوئی او پاکی بیان کی دا اللہ بکرتا و اصیلا ار وقتی ان اللذین یبایعونک یقینا کسان چې بیعت کی تا سرا یقینا دی بیعت کی دا اللہ سرا فکانت ید رسول اللہ لی عثمان خیر من یدی عثمان لنفسی ہی عثمان کا خپل لاس راغستو دی ربی اسلام پلاسی کی خود زان دا پارا اگر دور غور نوا اور رسول اسلام خپل لاس راغستو دی عثمان دا پارا دا اگر دا پارا غور کرنے دی رسول اسلام لاس ورہ لاس دا اللہ تعالی د پاسد رسول دې کمایل کو بشاری فمن نکسا چاجی لوز مات کو نه یقینن دے لوز ماتیں الا نفسی نقصان خپل ځان ته چاجی پرواله کو بما دار الله علیه الله نه علیه الله رفع ده کنه زکا دلته دې معنا تا وګرا کنه بما دار علیه الله چې دا الله سره دا وعده کړدان الله سره وعده او چتواله دې کنه پیش کر بدی باندې او تاسو ګورئ مقدس لکه د روپ اچولو دا چې دا الله سره لوس چې خلافونه کې نو زیر پکارو خو پیخ راوړو ولی غټ ویل کیږي چې غټ ویل کیږي مطلب روپ د بار غرض چې دا الله سره لوس دی ګورئ مامورینه د کتنې دا د بار لوس دی علیه الله و علیه الا نه وي نو ته باندې وینې شوې علیه پکار دې کنه عام تاسو چې کوم قاعده وای وما انسانیه دو زیر کی وما انسانیه نه وما انسانیه زکا الالکڑ مئی روان شئو نو ناشناوا نو ایبا رفع ایرالا پزید کسری حرکتی راوڑو حرکتی راوڑو دا چا دا زمین پزید کسری ناشنا حرکت چپ ناشناواری حالت بندلار دو کی دل تکی علی ہی خو ہی کلان دی زیر دے نو پدی که روب نرازی عظمت نرازی نو ہوئی راوڑو دا پارا دی چی عظمت کارشی چی دا معمولی لوز ندے گوارے نا دا اللہ سر لوز دے لکه څنګه چې یخلد فی هی موانا الته هی دی هی لزیر ور کړی دی ځکه خلک چې چا دا ور کی کنه وای دا نه دی دا ټول رانه دی ده دی نه فی هی موانا الله تعالی هم زری لکه فی هی زور ور کړی دی څنګه ځکه زور ور کیا زور ور کوله کی دا فائدہ ده دا نقطه با خالص سے دا نقطه ویلا او بابا هم دې ته اشاره کړو بما حدار الله زرد چور بکی الله ته اجر لوین درد چوائی باتا تا رستو پا دکڑی شید بارد چاننا کار کی لگولیو منگا سمان بگڑلا اموالونا یر جی دو اغد سر رو سکنو نو کبرگا بابا وی سیبا دو اغد سر رو سکنو اخ بیچی دی بیاو گیا والا کبس سوکنو تلی نشتو خلکا شغلتنا اموالنا و آلونا او خپل خاندان بخن را لگوارا وای دی بخپلو جبو آغا چر دی پزمنو کی نشتره او آیا سوک به مالک شي تاسو لپاره د الله نه د سشیز که الله تعالی اراده وکي تاسو ته تکلیف در رسولو یا اراده وکي تاسو ته پای نه بلکې الله تعالی پاس تاسو کوئی خبردار دی بلکې تاسو ګمان نه کول چې واپس باندې شي پیغمبر مدینه نه چې نبی اسلام روان دی پری دی غینو او مونږ به اخلاص استغفر الله بل زنتم الله ينقلب الرسول او مؤمنان الى عالم ابدا خپل خاندان ته چریوم او خستګړی شو ولا تاسو بزنونو کی عمرونه کول تاسو بدګمانونه او تاسو یې قوم هلاکیدونکي بورن جمد بایر دا پیشګر مرد هلاکیدونکي تاسو چې ایمان لري په الله باندې خپلې ګریشي د الله تعالی یقینا مونږ تیار کړل په کافرانو بلی لمبی سمانه وکړه داوا د توحید خاص بلی لمبی خاص الله تعالی رب چهید اسمانو زمو کو دا بخنه کوي هر کله چې د ایماندار تذکرہ دا کنه نو یا فروی مخکې کنه هیڅ دی بخنه کوي چې د الله تعالی اراده وشي عذاب ورګی چې د اراده وشي او د الله تعالی بخون کرام والا درته جوای برستو پاتې کړي شي چې لړشي تاسو غنیمتونو ته مراد د خیبر غنیمتونه دي او چې لړو مون خیبر تم چکرو لگاو خیبر لړ بشي ان شاء الله تعالی دیتا ان شاء زیب ان شاء الله بالکل دا خو یقین لره چې الله به دې بوزي ان شاء الله تعالی هتا خو چونی سي تاسو غي لره دی به وي دا منافقان پرې دې مونږ چې مونږ سره لړ شو هغه آسانو کنه نو یریدونه دی غواړي چې بدل کړي د الله تعالی کلام دا کلام د الله کم زه دا حدیث کیو کنه چې دی ورسره نزي نو معلومه شو دا حجت ته چې بای دا دلیل درې دي چې حدیث هم حجت ته ورسره الله تعالی نبی اسلام توحید را لګلې وا چې دی بتا توحید چې موږ فرید موږ سره زو دا خو نشته قران کریم کې دا وت مخکره ویل شي وحی راغلی وا او یریدن ایو بدلو کلام الله اذا الله کلام بدلی کلام د الله تعالی چې نه بدلی نو هغه په حدیث پاک کې ده کنه حدیث حجت ته کنه احادیث حجت ته حدیث نه منکر دا مسلمان نشي کېده قل وتا وا لن تتبعونا تاسو موږ سره نه ځی او نه بزیر سره دکرنګي تاسو ته ویل دي الله تعالی من قبل کم ځای کې ویل دي کدارې په قال الله من قبل حدیث کې دي کنه زرد جدیب وای تاسو موږ سره حسد کوي نه نه نه بلکې دینه پویږي مگر لا وایا رستو پات کړي شو تا دا باندې چا نظر ته چوو ول شي ال قوم دا سه قوم ته چغا جنگجو دي کیسر او کسرا فارس والا جنگیالی اولی بأس شدید تقاتلونهم جنگ بکوی داغی سرا او یسلمون یا دانا چغی با خید کوئی تابع کوئی بھئی جنگ بکو یا تابع کوئی تابع کول مراد دی یا اسلام راوڑ اللہ چی اسلام راوڑی کچر تاستا بیداری اکڑلا ندر بکی اللہ تعالی تاستا اجر حسن اجر خستا او کما خم وارو لکه څنګه چې تاسو مخکي د په حدیبه کې مخ اړول دي عذاب بدر کې ته عذاب دردناک نشته دې پړون باندې سګونا او نه په ګوډ باندې سګونا نه په مریض باندې سګونا څوک چې دا بيداری کې ته الله او دلي ګریشي دا الله داخل به کی باغونو ته چې به ګلان اون دا نه ورونه او چې مخ واړو سزا به تر کې سزا دردناک یقینا خوشاله دي الله تعالی راضي شوی دي د مؤمنانو نه کله چې دی بیات کو تاسو سره لاندې دونه نه کی کار او نه یا د بیر او نه والله عالم ارسونه چې وا الله تعالی په یو پاس دې بزنونو کړي راولې ګل الله تعالی خصوصي تسلی علیه په صحابه و سمره الله خصوصي تسلی او ور کړ دی تا فتح زر پزر سموي زر پزر او غنیمتونه دې د خیبر غنیمتونه چې اخلي دی غیلرا او دې الله تعالی زورې متواله وعده وکړه الله تعالی تاسو سره د غنیمتونو ډیرو د فارس او د روم غنیمتونه چې اخري به تاسو هغه لره نو په تلوار سره د اسد درکړه د خیبر دا او باندې کړه لازمه د خلکو استادو نه ولی چې شکر وباسي پېښ کنه چې شکر وباسي او چې شیدا دلیل چې پته الله ورکې شیدا دلیل د مؤمنانو لپاره او تاسو روان کی پلار نه غوانی او نور غنیمتونه دي تر قیامت پورې راضی کنه استاسو پلاس نه دی ورشوي الله په هاته کړی دا تر قیامت جسبر راضی مجاهدین jihad کوي اټول ته شامل دي اده الله تعالی پارس باندې قدرت والا وکال الله علی کل شین قدیر اده الله تعالی پارس باندې قدرت والا پیش دې بدی باندې ولو قاتلکم الذین کفروا کچرتا سر کافر جنگ کړو نو دی به اړول وشاګانی ثم لا یجدون بودی انومی نسو دوست نسو گمدادی پشاند طریقی دا اللہ آغا چی تی رشید بخ کی ارگی بتونمی طریقی دا اللہ را تبدیلا بدلی دل اللہ طریقہ نبدلی اللہ تعالی امدغا اللہ آغا ذاتی چی بند اکر اللہ سونا دا استا سونا استا سونا سونا دینا پمیز دوما کی کبی بطل مکہ ذکر تا تماوی کانا بائی چې دا سپو دا کې دکنه په حرم کې داخل لیکنه پس دا نه چې تاسو له په قدرت درکړو او دی الله تعالی پاس تاسو کوي خلیدون کې تصویرند کنه خلیدون کې او فتحه دا مکه چې دکنه دا عنوتن فتح شوه د سلحن دغه سلحن د عنوتن امام ابو حنیفه دا غرای چې دغه دا ضرور سلحن وای نور نبی رسول الله سلام ته دا ان بعد ان اصفركم عليهم دا خپ زور باندې لکه اوس چې افغانستان امریکایانو ته په زور نه راغسته دي مکه ته په زور راغسته شي در دینا هم الذين كفروا الله وی دا کافر را دي هم الذين كفروا دا دي کافر او تاسو بن کړي د جمعه د عزتمننا والهديا او قربانه بندي کړي وي معقوفا بندي کړي شي در رسیدو خپل ځای ته او صف حرم کې داخل وانه وس نبی اسلام ہدایت اوروالوي او ذبح کوي دا حرم کې دنه ندی لیکه کنه وین سړی ایماندار هي نبی اسلام صحابه خو رسیدو خو دې بیت کنه خدانه په پکه کې ایماندار سړیو مخزوم وي نو که جنگ شروع کېدو هغه پکې چې خرابې دلو الله تعالی وي تاسو ته معلوم نو بیا خفوي چې مؤمن موجل دي او مؤمن موجل دي نو الله تعالی جنگ اونکو شغیر رنوزی راشيږي تاسو راي شامل شي داغی د خاطر داغی د وجنه چې دی په کې شهیدان نشي الله تعالی جنگ اونکه لگا کچر نه وین جنگ جوړ نکو کنه وین سړی ایماندار او خدای مؤمنین لم تعلمو لم تعرفوهم لم تعرفوهم چې تاسو هغه نه پیژنې هر دور دا پته خو تاوا چې سکسان دنه مؤمنان شته دي خو افراد ته معلوم نه دي انت تووم چې تاسو باغی او چا کوي سمې وي او به چا کوي ولاندې به گئی او برسی تاسو ته داغي د وجه نه تکلیف او خفغان بغیر د پوینا نو کدا نه وي نو الله به جنگ تاسو لوي جنگ جوړ کړو بس jihad به باندې کړو دا مقبانی چې داخل کې الله تعالی په خپل مهربانه کې آز او جو واړي س کافرانو مسلمانانو کېدل لو تزیلو کچر ته بیل شوی وي دا کافر د مؤمنانو نه او بیل شوی دا مؤمنان دي کافرونو نه تعذبنا الذين كفروا نو خام خام بس زاور کرده کافرانو تا چی دی دی عذاب درناک کل چه اگر دولا کافرانو پزنونو کی گرمی و تاو پختو گرمی تاو پختو پختو راستی و پختو و کنه دا پختو و دا غیرت و کنه کل چه اگر دولا کافرانو پزنونو کی گرمی گرمی دی جایلیت نو اللہ تعالی رو لیگ اخبر ایت بینام اخبر پیغمبر بانی او پو منانو بانی والزمهم کلمۃ التقوى او ټینګل الله تعالی مؤمنان په کلمه د بچ کولو د ځان کلمه د شهادت پېښ کړ په دی باندې او دا مانوم دا خو متوجی شه ټینګ پاتې کړل الله تعالی دی په کلمه د تقوا باندې چې کلمه د توحید د ولی ظاهر کې استادو خیالو رسول هدی وی ټول شوبات شوبات چې ګنده په حق باندې دي ولکه بیا هم صحابه کلک پاتې شول الله تعالی کلک پاتې کړل پېشت په دی باندې او دی ولایق د کلمې ته تقوی تقوا او ودي حق په دی باندې او لایق دي او دی الله پارس باندې پوا لقد صدق الله یقینا رښتینی ک الله تعالی خپل پیغمبر سر الرؤيا بالحق او خوب حق سره لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق اخوف سو لا تدخلن المسجد الحرام شيخا مغا تاسو با ورزي جماعت عزت منتا لا تدخلن المسجد الحرام ورزي بوت اخوف رشتي الله تعالی صادق کو کدا الله اراده وشي امينين فامن باني امين فامن بي او خرون کی بي سرونو او لندون کی بي وحلقين مخ کی کرس خرول هغه وردی کنه د قصرنا مقصرين وحلق رؤوسكم ومقصرين لړشي حجلا حج په مقابانه عمره په مقابانه دا خرول چې دا غوړه دي ځکه مخکې کړې دي او صحابه پریشانو نبی اسلام پریشانو بیبیانی وسره وي بیبی وته وي تاسو جیخ په سر اخرای دی به شروع کی نبی اسلام حلاق ته زما سر اخرای دي کې صحابه یو بل شروع لا خفو سترګو روخ کې روان یو بل سر نمبر نو غسلو غصو کنه خو لکه بسو د نبی اسلام حکمونو اغی تا پاکی ظاہر کی صداقت نا معلومی دلا ظاہر کی کمزوری معلومی دلا خود اللہ پیغمبر پیدا په ځچ سوال دا څه کوي کنه نو لا تخافون په دې حال چې څه خطر به نه وي څه خطر به چې دغه تاسو نه کوي فعلم علم تعلم او دا رستو خو بیا ورلو هغه بیا محلقین او مقصرین خو په دغه باندې عمره وکړلی او سرور چې دغه چا اخر سرونه چالان کړ فعلم الله تطوا علم تعلم هغه تاسو په نه پوا تاسو ته ظاهر کی دا فتح نخ کاری دا کانا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا اللہ دا تدعوگر زولا ندی نمخ کی فتح نیز دی دلتا نچے پارش کو بس خیبری بھی فتحا کو هو الذی ارسل رسولو بالہدا ودین الحق لیوزر والدین کلنی پیش نکر پا دی بانے نو التا پا غی بانے راکی خودی کانا فا یہودو بانے او خیبر دا سی شنا علاقہ دا کجوری پکڑیر دی او لیر زر سرسبت او شاداب علاقه دا دستو ما ویدیو مشر مفتیسی سر منگا لارو طول منگا مفتیسی مجتباسیب دی طولو نو اغا خاص زی تا اس اغید اغید دیوال تی تاوی او پیسی پی لگی ٹکٹ پی لگی لکا اغید ابری نو خودو او خلالو نزدی و تورو رسیدو خیبر علاقه تا اغید که طول اغا زینو کی اگر زیدو کم زیو لچدا او قلاده ده مرحب اوټه قلاده اوټه قلاده او بده شت ځای باندې ده ځل لټر لوي بغل نی ولیدا اوس ما غټی دی برتی دی توري توري غټی دی والذي الله تعالی ذات ارسل رسول بالهدى چراوی لګ خپل پیغمبر بالهدى په هدایت باندې ولي بالهدى مراد ته قران دی ادلذي اصول د دین دی او دین حق مراتن احادیث دی مراتن فروع دی الله تعالی غزا تجراوی لے گا پیغمبر په ہدایت باری او په حق دین مالی ریو زیر والا دین کلنی شغالیوی کی پتولو دینو نو اخکار ہے کی بلکل واقعی نبی اسلام شریعت پتولو دینو نو بان اخکار دی بل سوک دخکار ہے کی خبل کرزا وی بلی گیا بھئی غلبا اخکاروالی دا شریعت او دا قرآن دی اور زی کی وزدی بیان دی سبحان اللہ کافی دی اللہ تعالی شہیدن گواب محمد رسول الله محمد دا الله رسول دي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله هل توكل لا اله الا الله دليل سدين والذين معه اشد والكفار و بمعنى السرا زكا كم كسا جرد سردي اشد والكفار زوانان دي او سختي كون کي دي پکافرانو باني رحما وبينهم او ترس کون کی دی مہربانی کون کی دی بخبل میں اس کی رحمہ او بینام دری تعلقی دی کنا یو تعلق د دشمن سره دا کافر سره نو اشد او بل د مومنان خپل میں اس کی نو رحمہ او درے میں تعلق د اللہ تعالی سره رو تراہم رکعن سجدا دری وڑو تعلق او کی نمبر 1 دی دا اثر د تعلیم د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم چې دې کې دا اثر کړی دی نجرد تعلیم اعلی دی سبحان الله تعلیم اعلی نو دا پیغمبر دا الله محمد رسول الله پیش مطلب باندې ترا گویم بهر جا نرم ترشو ولی با دشمنی حق گرم ترشو زی طفل نیز باید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم ترشو باغیانو سر با تانو تا بے شرم کا اشد دعوال کفار از من دا اخفل میں اس کی زور اور دیو بلتا ما سر چاکو دی سنگ چاکو دی گنی تا ہیں ہیں او مولای تواوا گنی او مولای نا پور را پوری وزی خوکا لکا لرګی ترې مخامخ کګانو خپل طرف ته اړه ایسا څنګه چا کو دي دا ویسا ته دا اوسنی چې دین دا ټول د کسي دی لگا خپل میں اس کې سمزو اور دی او کافر ہوتا بل شان دی تراهم رکعن سجدا انی تدیل را رکو کون کې او سجدا کون کې تراهم رکعن سجدا پېشت په دی باندې سیماهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا او رحما زلس وزون کی پیو بلوانے خواه بابا مانا کولا زلس وزون کی ترس کون کی پیو بلوانے پخبل میں اس کی اینی تدی لارا روکو کون کی سجدہ کون کی لٹی فضل دا اللہ رضا منتیا دا اللہ سیما هم فی وجوہم نخی ددئی پا مخونو ددئی کی موجود دی دا اثر دا سجدو دا وجینا دینا مراد اگر توروالے نہ دیکھا چھتا اندے تورکڑے وزنی پکی بیدا اللہ رانجب پکی ہو لگی سوریور کی دا ستن کی دا ہوگی پکی دا ہو لگی چکر غرض سجدہ کون کی امر روکو کون کی امر دینا مراد یو خاص اثر دی خشوع توازو تینا مراد دا پیش چکر با دیوانی او دا دباد سلف و قول دی من کسر الصلاة باللیل سوک چی دشپی دیر مسکی کنا نو حسونا وجهو بالنهار در رضی پا مخدد چی دن آغا شمکی گی لگا پڑکی گی با دا یو زان لنخ دا دا غیر دا غدا دا مراد چی تتنگی کی محراب جوڑ کا کچو گوری دا فرعون ناخوائی ادیوی دا چی دن سدی ادا ارتن دیوی نورانیت تے پکی فیشت کنا پتی بارے اتن دے پڑکی گی مرشد باچا پڑکی دو ہوئے نو پڑکی دو ابو لہاب پڑکی دو فیشت کنا پتی بارے ذالک مثلوم فی التوراتی دغد دی حالتو بیان شیب التورات کی تراہو رکز ومثلوم فی الانجیل او دغد حالتو پی انجیل کی امام او پو قرآن کی ہم کا ذرا ان اخرج او هم بو سر رو باسی یا و مسلوم فی الانجیل کا ذرع اخرج شطعه ارسو سر رو لگاوا ستاخ و خدا ستری قسر میں لگاو دو ترہ چه ذرا اچھا بھائی پو انجیل کی دکریسیو سیخرج قوم ینبتون نبات الزرع یو قوم برازی لگا دو بوٹو پشام زرغنی گی او یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر کنا او صحابه بو تو قلوا فی بدء الاسلام ثم کثروا اول بلگی ابیا وڑیریگی واستحکموا فترى صرف ترقى امرهم یوما فیوما بیا وڑیریگی او ددیدا کار بترقی کے رست رز بترقی کے رست رز بترقی کے تفسیر ابو سعود اغه ذکر کئ د انجیل نه ذکر کوي او دلته عنقود راغستی دي خو متوجشه دا مثال له ګران دي او زه تاسو ته سو طریقو سره وایم دا بلان سره یاد ساتي اول لفظي معنا وکم کزرائن دغه کسان دغه صحابه پشان دو فصل دي اخرج شطه شراوبا زخپل تیغ فآذرهو تیغ راو باسی نو قوی کیا غیر را فستغ لدنو غٹ شی فستوا علا سوقی نو برابر شی بخبل پند ایبانی یو جب زر را خوشالکی زمیدارو لرا لیغید بی ملک کفار چه غسکی اللہ تعالی پدیبان کافران وعد اللہ الذین آمنو وعدہ کرد اللہ تعالی مومنان سره نه کمل سره منهم یعنی دا خلق چې صحابه دي مغفرتا د بخنی واجر عظیم او دل یاجر دا اول غوا هاذا مثل ضربه الله للاسلام بدا ضعيفا ثم قوي وظهرا بده ولن لګولې دي یو توجی دا د اسلام مثال دی اسلام اول کی کمزور او بیا اخکارا کیدو قوی شو بدال اسلامو غریبا و سیعودو کما بدعا فطوبا للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی حضرت وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جو شروع کیدو اول کمزور ہو رسول اللہ اسلام او بکر سیب خدیجہ او بکر سیب علی سیب او دارنگی چیدے بلال سیب زید هم زید سیب دا اولی سیب وارو وارو لکه سان وارو کیا گو یو ذل معاویه رضی اللہ تعالی عنہ خط راو لے گو علی سیب تاوی تانا زغوار آئے با خپل میں اس کی نہیں کیا نا ویزا کچھ زمان خور پر ابھی اسنا مانوادہ دا او ما ولا وحی لیکلی دا اری سے خوشایرو موٹے شاعرو خاطی وتا لیکو پی محمد ان نبی اخی و سہری محمد ان نبی اخی و سہری محمد چې پیغمبر دې زمارور دې تر زده می دي و سہری اوس خر می دي صفاتو نو ذکر کی محمد ان نبی اخی و سہری و حمزه سید الشهدا ای عمی حمزه چې د شهدا او سردار دې زما کاکا جی دې تر می دي فضیلت خپل ذکر کی و جعفر الذی یضحی و یمسی جعفر چې سار او ماخام یطیر مع الملائکه ابن ابي چې هغه د ملائکو سره الوزی لالوزی هغه زما د پلار زوی دی جعفر ابن ابي طالب او علی ابن ابي طالب و بنت محمد سکنی و ارسی مشوب لحمها بدمی و لحمی او د محمد لور هغه زما میډم دا زما ناوی دا زما خزه دا و بنت محمد سکنی زما د آرام ځای دی او زما ناوی دا و ارسی مشوب لحمها بدمی و لحمی زما وینا زما غوخه داغی دی وینی داغی د وخی سره ځای شوی دا و سبطا احمد ابنا یمنا فمن منکم له سهم کسامی دو نسید محمد صلی الله علیه وسلم حسن حسین چې دا د نبی اسلام نسیدی دا زما د دغه فاطمی نه دی زما بچی دی او د دین نه دی وصفت احمد ابنا یمنا فمن من کلکم فمن منکم له سهم کسامی تاسو کې څوک داسې دی چې زما غو نبره خو سره یې زما غو نیسولای الا ولا ذا يم سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوانه الهلمي تاريخ غروي نصر مرجان کی وجہ کیشته چکم زیدی الله بیا غورا خو اٹکه ال تبنت وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكه ابن ابي پکار دی پیش دی باندې داسه پکار دی کم زئی سبقتكم الى الاسلام طرا و تاسو ټول نزو اسلام تړوان نشئ ما سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي زوړ کې او ما الا بلوغ تنوم را سیدلې او ما اسلام مطلب دا دی چې ما اسلام کوم وخت راوړې دی وړي کواري کې کوم وخت راوړې دی او تاسو په لویوالي کې راوړې دی تاسو بچا کې راوړې دی لوی والی کې چې دا راوړې دي او ما پوری کواری کې اسلام راوړې دي ها 429 429 صفحه 28 سبحان الله اورا دا سورۃ فتح کې دا هغه وخت کې په سورۃ محمد پاخر کې لیکل لخوا اوالای ور دي دي اور کړدا اوالای د 430 اس صفه 430 د شکا وجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن ابي دا ابن ابي دا توضیحات لیکلی دي اتم جلد 457 او زما په خیال کې جدا ده چې کنه دا بده سی لګه وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكه ابن امي وزن ډیر برابر دي امي ابن امي زما د مور زوی دي ما دا سی لګره دي ساده فلاش کنه او دا به يم دا سی لګه نو یو لړ مطلب فصل لکا اول کی کمزوری او رستو قوی شی او دا زمیدار خوشا لی اسلام پا اول کی کمزوری او رستو قوی شو سبحان اللہ نبی اسلام خوشا لی مومنان خوشا لی کافران خفا پرید چو سوزی اللہ وزیل اجر ورکی لنڈی ترکی سرو لگی دو او لگی دو کنا آسی خبر دا اصور خون کی اول وڑی کی گونی او اس دا سے پڑھنڈائی اولاد دی رست رد چندو پیدا کی رانی غیگی او کنه چې تر چې ورنده شي په پګن چې ورنده شي نو په پټو کې په پټو کې نه ځایږي کنه او چې دا چې تر چې ورنده شي نو په خمبو کې نه ځایږي او چې تر چې پتر تر شي نو دا څه دی زاړ غاو ته سخندر شي زاړ غاو سخندر شي پایر افریدی لکه او دا چې دنه څه دی خوشاله را خوشاله نو او دا چې دی بره غر ته وخیږي کنه او کتر ډن دغه تا وګوري دی شین صادر تا وګوري فیشت پا دیبانی او بیادا دی غرط تلڑ سی دا جی او غینٹول پا کیم شوی غینٹول مزدار مزدار غینٹول گونو ندی پیجا نی سر دی زیر دی گلابی دی مزدار دی نو دا اگر تا دل با گلن تو چی گیار آڑی دل با گلن غینٹول بیو دا کی بولا آڑی علاکت تا غینٹول پیجا نی ساکا تی پیجا نی تی پیجا نی جاو تما سیف اللہ پیجا نی موز لنا وقت را جی خولک غینٹول پیجا نی هر وقت تیرا کات تی بلا زیلان کوما دا اوس خسر کې اوس به وخاندل کې اخر جو وختي سارا کاږي چې بیا زو ګرځم ځنه وکي فار ورخي جي نه اسا په غوري ورخي جي فیش دې کړم دي بار ها سوایا زه په الله دې ملګر دا ټول تاسو سره دا دي ان اوس په دا مو شافه چې زه مازور یم کنه رو راځم ان ورکه دې خو په کار دي وخت دې کنه ته نیمه ګټه د وخت کې راځه سره بدا جو سبحان الله دا تاسو لګرا ویخ کمر زاس دا زه خوشاله شم خو تا مو نه کال بچلو نو اچھا بھائی دوی می طریقې سره دا آیت د سیو لگاوا اخر کې به ان شاء الله د پنځه شر قران رحمت الله علی ډیر مزیدار غم لگاول دي ار توم ته خوشاله شي ورنه دي خوشاله شي دوی می طریقې سره دا لگاوا زرع چې د کنه زرع سبحان الله زرع تیخ چې کومه زرع تین مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فصل نبی علیہ السلام دی مراد دی ولی نبی علیہ السلام چرا اولی گلی شو یوازیو کن اول کی اول کی یوازیو نو یو دانوا بیا مسلمانان تین اور صحابہ جرام جو شو دادا چو شو شت اہو کزرعن اخرجا شت اہو تیغون او جوڑی گی لکا او داد وگی جدی کنا داغی اغا اصل بس پا آزر او فستغلد فستوى على سوقی دا ام دکا التمخی دا اسلام سر بیو لگو اس محمد علیہ السلام او بیا چی دن سر صحابہ او داغی کی ترقی راتلا کافر غو سکید لو وعد اللہ والذین آمنوا وعبن صلحات من مغفرتا واجر عظیم دا اجمالی طریقی سر دا سمو لگی دا قطادر رحم اللہ و ادرے میں طریقی سرہ ویدا د اصحاب د محمد مثال دی صلی الله علیه وسلم سيخرج قوم تاسو ګورئ اوس داسې به لګای اول اسلام چار اور د خدیجی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې بتاتو وی علی سیب او دا لومبیړو بيدا دی لکا فازره بیا مضبوطواله نو په مکه کې هم کسان پیدا شلو پېښ کنه کسار مسلمانان پیدا شول نور جوړیدلو فاستغلظا حتا چې مدینی ته هم خبر اور رسیدلا ولی دا دغه مقام باندې تاسو ته مانو بي دي عقبه اولى او عقبه ثانيه او عقبه ثالثه دولستانه پېښ کوم دی باندې شپکتانه دولستانه بیا اویاتانه ورو خبر چې اسلام راوړل فاستغلظا فاستوى على سوقي او په بلنده باندې ودرېدا حکومت په مدینه قائم شو حکومت په مدینه قائم شو ګورو ور سوچ کاو غره پېښ دي حکومت په چا قائم شو چې قائم شو لیغیز یوجب الزراغ او لیغیز ابن کفار نبی اسلام خوشاله دي صحابه ټول خوشاله دي او کافران خفه دي لیر جبان د سره رس زرعن اخرج شطه کنه زرعن تاسو ګورئ کنه اول ابوبکر صدیق صاحب دي او دارنګ چې د نبی اسلام را شروع سو او غل وقت صدیق صاحب او دا خدیجه علی صاحب دی او بیا رو په مکه کې مسلمانان بیا مدینی ته خبره حکومت قائم شو او دی خوشاله او غی خفا دی خوشاله او کافر خفا الله بدیل اجر عظیم ورکي قبل ته خطبه خوند ورکي او سزا ورکي چا دی طریقې سره لګولې دي زرعنه عبد المطلب غسته دي او اخرجت او نبی اسلام نکا کنا آخر رشت او ورات محمد علیہ السلام دی فآذره پا ابو بکر فاستغلظ پا عمر فاستوا بی عثمان لیغیز بی ملکفار بی علی وعد اللہ والذین آمنوا طول صحابہ دا مجیبا دیا را ازالت الخفا او دی لگو زرعن عبد المطلب آخر رشت او محمد علیہ السلام خیال دی کنا او فآذره ابو بکر پا ابو بکر بانی فاستغلظ بی عمر او فاستوا بی عثمان لیغیز بی علی لیغیظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا طول صحابه صحابه طول زندہ باد طول صحابه صحابه جمله در جنت رسیدن کہ از حق وعده جنت ومن اے فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز كان باي صحابه جمله در جنت رسیدن کہ از حق وعده جنت شدیدن لك صبر کا پیش تکا میں گانی شنیدم چند کس بدخانی ایشا ولی ای صاحبا قرآن دیدن ویسا کسان نمی واردل چرا صحابا بدوئی خدا دا قرآن نمی دی خبر دا دا قرآن نمی دی خبر یار تقریبا خدا بدی زین تراغلی پنجور شیخ ساجیبا وانی طریقی سرے لگئی عجیبا دا رسول علیہ السلام صحابا مومنان دا ټول سره لګي ار وخت کې موحد داعي ما او تا سره هم لګي دا فصل پنځه دښمنانی لومبنه دښمن اي چینجه دي داني پسې بس لګېدلې چه داسی روزی تیغ روزی برا بے چرگ دشمنی چرگ دیک پتی تورزی و بس حلت دارا خو پتی کنن آم رو باسی چنجی خرابی او کنین بیا چرگ تیغ وی تیغ دا سر وی بیا زمیداران تکل کلا دوئی چای پڑکا کم درلا پڑکا کو میوی درلا پی مو لیٹرو پسر خراب کرده دی زدائی سر ترم پتی تا داجی سره هغه دوم پټی د اوسم داتا سوچ ته برستري وي وړي کې وما پورې غاړې نه یو افغاني ملګری راوخت دغه تا دا پټی تا لیندو سره وا اعظمنګا دغه سره دغه دی دا تارونه دی بجلې په دې عمر غاینا سودا وشتره دا جو دې کوشه هغه ته کاکا کاسې وته وي وزه دا مرغې وري ولي ولي وې دا زمنګا دا مچه خوری استاسو مچو زمون ټوله مچه خراب کړی او واقعي دا پارامې مچه نه دي دا پرې دا ډېر زوره وري دي دا جیوی چې ما به ديار لس او سوار لس غبینان د دې هغه نارړل دې کاندو مندونه هغه ته کاکا تعالی بخیر د غبیندر کم کنه مال نه مال سره لاګای ته خلکو حق دې وو دلته نوم غبینان وړل په دې غر کې ډېر غبینان وو او غټول چې دنه دا کوره پارامیچر را لګا نه دا وطنی چر ختم شول لګا دا پارامی غبین را لې خپل غبین ختم شول دی دا خوري دا غټي بچي دا دغه بچي دا په زور وري دي بهر حال خو اولی دشمن سي چینجې ویم بیا چرغان دې رجبې لګي وه خلک صبر وکا دریم بیزا ګډا دا بیا او وردان ګیرو نه بيزه په کېړ باندې وردان ګي برابر دي ډېر کېري کار سره تاسو کوي اورګا نو سالور بیا غوا ده بيزه ده بیا سالور مغوا ده پینځم بیا اوخت په لار جرواني نو لوی ځوان ده فصل الته ده دې دي نه ایش دکار با دیوانی سید روچت کی بما خبانی زی لگا دا داعی دا مبلغ دا واعز بالقرآن دا دو دشمنانم دکی ترس سرا ہوگا تا ہی ترس سرا اول چینجی کنا دا داعی دا مبلغ اول چی دن اخون اخون ندی دیگر دشمن اخون پیجنی ال اخون مال اخون و ما ادراک مال اخون هو به یسیرو په سکک و یقول یا خوراک یا مورک یا ګډ شملې برانک وتا تسریری سیندی تک سیتی نه کاندولک ولا یخرج من المسجد الا بضرب الکوتک. بیا چې دا خون تعریف تاسو اخین پیژنئ نو په جمعهونو کې به خونانو امام بو دیرا بو اخون بو نی پلار معلوم نی مور معلوم چې کم زیاده هو مې يسيرو په سکک په کوسو کې ګرځي راګرځي ويقول يا خورك يا مورك اي خورې مور يې ګډ شملې برانک شملې پکادي او چې راشي جمعات ته چوغوري دغه د کټ تلان دی با کنه سيتي را کاندولک شپې ته کاندول او پکې پراته اي هر یو شی پکې ورو جوړ نن نه خونان ما جوړوي ها تاسو نه یادو پتا ته سيتي را کو ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتک مونږ بچی کلا اوس خو تاسو د اختیار نه چریږي او مونږ چې طالبانو ته په جمعهونو کې پاکستان خونان دی رو اخو به دی رو بزان له خپل یو کال میشه په جمعهات کې چې بل طالب برا زینشتي مونږ بڑو چاو ته په جمعهونو کې بغیر زیدو یو ورځ مونږه درې ځله مونږه مفرشه ورزنه ته پوسو کې درې ورځې مونږ زیدو په زور مې غو په ځای کې دی رکه مې د جمعهات کې ته دی راشه زال لا ګورم پېشت کړ په دې باندې زوم په زور په جمعهات کې دی راشتم امام نه پر خدا مې د خدای د خلکو د خدای جمعهات ته د خلکو وظیفه ده د خدای وبدي او دا به د عدالت وظیفه نظم بس درشتم پکې پاک په زور باندې هلو مو چاو د یو جمعهات کې ګرځا بل جمعهات کې ګرځا شازه نه راکاو جار کې جمنتی خو وي او بیا هغه جمعهات کې اوسم زال تل شم چتر راځه غړي استم باغ کې اوسم جلر شم جمعهات ته اخل ټول ما پیژني ما درس پکو بغیر د لوډ سپیکر نه بغیر د لوډ سپیکر نه لوډ سپیکر بم نو او ما شومان جنکای بم راتلی الکانم ځوانان بډاګان نه بجی منذ تر نه نیو ما درس رسول له چاغ نه دی کړنو چټه مشه وی دی چاغ نه دی کړ او چراتلم یا زید را کو چراتلم پینزل لشپړ استر راته ولاړو لغو درل دا پلی کوچ غټی سورلای دی بس یو زرا وختم نوټر پاتې ما مې ته ما دی ته چې مرزای وینا من قاری سر زو رخصت او التی پیرو او هغه باندې امارات کو اوسو مشته نه ما او پیرات کو کلک کلک رات باندې کو هغه باندې یو ورځ را لې په میراب کې ګرځې دو او پشک شراوړ چې تا باندې جادو کو ملګا یاره په هغه سرت مې په داس سر دو کو کنه چې سوا یم دا غرور الله دې وبخي اوس چې چه دی وفات چه دی مالای دغه راړو رجستر را اوس ما سره شته دي ما ته زرالم ما ته دا دغه پیسې نه ده ما پیسې دي حق یالا دي وې سو غرورم دی وجلې خونه شو زما دغه نظریه دا کې ته سوای بیا دې ما غست دا رجستر اوس ما سره شته دي اما سره شته ده نو بیا هم شران پاسې له ما په سر باندې درې له ما ته جګړه بنو زما مسله ده زما سره کار دي بیا به جمعه تن راته ځري خدا خزی بوتا ناستی وی پورا لانجوا یو پیرو دا بٹمالای باچا سے بوتا ظلمت اللہ وی زی اللہ نمی ظلمت اللہ بیوتا وی دا غد لحظا دا باچا سے بزیب شہید چھو ابو نعمت اللہ دا ہم در باچا سے لکی ابو نعمت اللہ دا نعمت اللہ دا غزویو فتنہ کی چیزن آگا فتنہ یوتا وی دا فتنہ سو خو باچا سے پاغرت کو اگر جگڑا جوڑا شوالا اب از آگی چیزن بیا پاکی دا باچا سے بزیب ملگی دا او فاس شہید چھو دے دا غا مریدو او سو پشتے دے نو بہرحال بس دا اول چې دکن اخون چې دکن دا دغه غټ دشمنی لګا پېشت په دیواری دویم چر دې کنه نو دویم چر مې ته ویلو کنه شیخ د جمعات شیخان نه په کور کې باید چر کې باندې د आवाज وس نه او په جمعات کې به توبه امام تا او کنه ټیم شوه دې بس کې کنه بس کې لګا دا شیخان تا تمرو ویلی کان آدم شاب بن عالم و ابلیس شیخا جاهلا والشیخ الجاهل ابدا یکون عدو للشاب العالم غرائب لیکری دی غرائب آدم علیہ السلام زوانو او عالم و مولا او پیٹ کر دی معنی او ابلیس بوڑا او جاهل او جاهل بوڑا چې دی کنا دا د عالم دشمنی دا د عالم دشمنی او ګور رې له داسې پر خود دی دا داسې پر سمو یې رول کنا دلته هو د څوک څه ویني شي غاځار په خپل سمي بابا ناشته کنه ماشاءالله خدای دې زمر تاسو هم سبوي کنه ته کون دې څه خو بویا ریل نو ټول دغه پر سر چرالم هغه دې ریل پته هغه دې الکه دې هارت راړې کنه دې نظر حفاظت کوي کنه چې سروان پراتی تیر نظر بل طرف تاړې زه تاسو په سره ما زه بیا راوړم اول چې در چینجه او دا چینجه چې دې کنه نو دا پوسی لکه دا خونم بس په پردی مال باندې را پوښوي یو پکړنه پیښای پیښای څنګه چې پاستای کنه پیښای دښمنی پیښای دا هم پیښای خون دیم چې دې کنه اغا شیخی دا چرګ چرګ چې شهوتی دا شیخان د چرګ بلکار دی خدل ته په چرګ خيږي ال توبو تور منډوي اوبه دا چل کې لکه دګر په دې باندې دریم چې دې کنه بیا غا بیزا او دارنګ چې درسه دی معز او بیزا ناکار مولا باطل پرس مولا د دښمنی لکه د فصل ال ته به تیر وکنه دریم بقر نو بقال تصلرم بقر وکنه غلط پیر او پینځم مته سویلو اوخ حاکم حاکم ډیر اوخ پشانی کنه یقینو که سوته ویل شي واغ نشي کول چې د پسرا شي بند کړه لوډ سپیکر اګه دا څه ویل شي لکه نو بس سره دور وای چې یې خو یې دا نه خلق اوس ما زما اوس نشته لکه خطا سو غوړی سبحان الله ډیر قیمتي دلته نشته وردا ډیر قیمتي دا دا فصل چې دا ارسي دشمنانی پیشای دشمن دی چرګي دشمن دی بیزای دشمن دا غوای دشمن دا او اوخی دشمن دی خود دغه فصل چې راو رسی دغه فصل نو پدې کې د چنجو کارو موشي کدا دا دوره فصل وشي سوایما د چرګانو په کوم کارو نوشي پدې پټو ګرځي دوره داري چې سوایما د بيزو په کوم کارو نوشي د غواګانو موشي بوس او دوخانو موشي او چې اونۍ اونا نو چې اونا راوخیږي اول خود پرې کړه اونا بیا به کې پښای دیم ګرځي پرواره چر دې به مراده کی اوازونه دې کوي فونا کې او بيزوم پانی وو تراو غورځي ما بيزه په اونا کې لیدل رسول الله اوري ته خاطر لیوا تاسو مې لیدل ها او پلوس تا منګل تم رسول الله کې طالبانو دا پلوس داسې ودی داسې تریوا چراله مزګور م بيزه سده راغله او پوره تر رسول الله ته خوراک کوي لکه مې بيزه اونا کې راستا ده او خوراک کوي نو بيزه دام ته خوراک کوي او وا اغیلم تینا پانی رو شو کوا اغیر اخری لکا او اخم پا گرمه کی داگی دلان دیناستی دا سیاد ساتا طالب عالم مدرس مبلغ واعز واعز دی چه سوی دی چه کم بیان کئی وچنجیا اخونا دا ستا دا فائدی خبری دی ستا دا فائدی خبری دی وچرگ شیخا دا ستا دا فائدی خبری دی و باطل پرست مولا دا ستا دا فائدی خبری دی غلط پیر سمشا حاکما ستام پدی کی خیر دی ان الحکم الا للہ دا مولا خناس دی دی خورتو ان الحکم الا للہ او چه مبلغ او داغی پا علاقہ باری کارو کی کارو کی سبحان اللہ خپل ملگری خوشالا یو جب زراغا یرکت مدال لنجو سوی دور با خوشالا وی خوشالا شیو خدیر دا دل حکیم کاکا دی دا اړه ملګری دا کوسه خوشاله شوی وې لیعیز او یعیز بزرغا او لیعیز دا نور بسوځي دا نور با سوځي خدغه ایماندار نه کملا الله تعالی دی اجر عظیم ورګی دی لا الله دی موت اصل اجر عظیم نصیب ورګی مثال لګی دا کنه خوان دیو کو ها بس دا خدانو په ځای باندې وکی دا نور دور راغلی چې سوایم دا نور دور ډیر زیات چې سوایم اخونانو په ځای باندې دا قسمه قسم دغه په ځای باندې نور چنده راوتلو اچھا بھائی او په دې ځای باندې یاد ساتي امام مالک رحمت الله علیه د صحابه مبارکی وای صحابه مبارکی من اصبح څوک چې سبا کی و فی قلبی غیظ علی احد من اصحاب رسول الله او دې د پزل کی د رسول اسلام صحابه په سی بدوی نالو هاذ الایا بغزی دا آیت ته شامل ده لغیظ به ملک کفار چه صح ما تاسو به کافر دیګه نا دیږي د بیمن کفار چه صحابه سر څوک بغو ساتي دا آیت ته شامل دی پیش دی او بیا وای فمن نقص احد منهم او طعن فيه چا چه صحابه دی او تن تنقیس کو یا پای طعن وی فقد رد قول الله دې دا الله دې قر رد کوي وشعائر المسلمين فحذاري من الوقوع في احد منهم خدای ته وګوره صحابه په سبد مو آیا فمن نصب احد منهم الى كذب چاچر صحابو دی وتن نسبت دروغ تو کو فهو مخالف للشریعه ومبطل للقران دین د شریعت مخالف ته د قران باطلون کې دي. امام قرطبي رحمت الله عليه ذکر کړی دي او په حوالہ د قرطبي باندې ورقود دي چې څنګه راوړي دي. عمر ابن حبيب یو ځل دی وی د هارون رشید مجلس ترالم هارون رشید او یو مساله وا نو ابو هرره سب حدیث په ذکر شو یو تنوي ودا حدیث نمن یو ولي ځکه ابو هرره چې دین هغه پدې کې متهم دي هارون رشید هم دغه څنګه سانغو خبره دغه طبيعت برابر وا وی ما ته پاسې دو مې حدیث صحیح دی ابو هرره صادق دی دی هارون رشید ما ته بد بدو قتلو چې ښا زره د تایید کو بد تد تد اسه خبره کوي لگا وی زلړم کوړتا پاسې دم دې کې ما په سوال جوړولې و پیښم چې هو پری دي خو مې اوس نو شهید کای می پاسې دم رالم هما ته وی عمره تاسو ما قول ور رات کړو هما ته غضب لله وللرسول د الله د پاره د الله د پیغمبر د پاره وستا قول رات کړی تا الله خ پکړی دی الله پیغمبر دا یکس الله خ پکړی دی پیغمبر د الله خ پکړی دی اذا کان الصحابه کذابین چې صحابه درو جن شته په شریعت او باطلتون یا خو شریعت باطل کو ور پدا ور پرایز ول احکام کنا وغیرہ کلها مردودا تاخد عرض زیت او رسول هارون رشید از سوچو کو شاد غلو غلو دا باچا مخ کی دا سی خبر کی وی احییتنی یا عمر احییاک اللہ اللہ دی جندے کا تاخد جندے کرما واقع چی صحابہ کنا بدنام شی خودین دی ختم کنا او مالا لزر روپے درہما چیدے پینام کی راکڑی ہوئی لزر روپے درہما پیش تبجی مانی روح المانی وی ویعلم من الآیت تکفیر الروافضی دا دی آیت نمعلومی کی چا روافض شیعگان کافر دی الغائزین بترقی اصحاب النبی چا خفقی کی پترقی دا اصحاب دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آیت تشامل دی لیغیز بهم الكفار لیغیز بهم الكفار معلومی کی نو معلومی کی دینا او امتیازات دا سورة فتحہ یو پدی کی فتوحات کثیره دی فتح مکہ پکشته دی خیبر پکشته حوازن شته پارشته روم شته دارنگی پدی کی د صحابه او صفات دی دارنگی پدی کی د بیعت الرضوان ذکر دی چا ذکر دی بیعت الرضوان کوئی یو د سورته کنا یو د سورته نو وای د خدای بندګا بیا کیږي نه لګ د باب بو شګر باب ختم شي تاسو ذکر دی خو سیدا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم خم توجیشا دیت سورۃ حجرات وئی سورۃ حجرات اقلار اقلار رضی خان دریو اپس کوٹر کی نہیں پکلار رضی خدور سے کہ سیدا دے غسر کی رو اتزان لگا تاسو ور ورونه یې کنه په اوس کوټر مګې نه اچھا بھائی سورۃ حجرات وجر تسمی رستو غورای ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سلورم نمبر آیات در رسول اللہ علیہ السلام کوټه گئی هغه ته حجرات وای ندا پدغه نوم باندې مسمى شوی دی نزول کی یو سر شپغم دی پس د سورته مجادلینا داود سورت بیان د آداب د انتظام د پد د طاره دفع د اختلاف اختلاف مطلب دا دی چې بیان د آداب د چې اختلاف دفع کی اختلاف ناراضی بیان د آداب ما هم عاشورونو کی ویری دی کنه جاسیا احقاف کدی آخر د حوامیمو جاسیا احقاف کدی آخر د حوامیمو خطاعت د محمد بان د فتح د رحمان نو سورۃ الحجرات کی دی آداب د زړگی سرا قابزاریا تور نجم قمر دی د رحمان نو واقعی نړوان دکړه حدید مجادله تا سرمدی اوچتی بیا د حشر په میدان او ممتحن سب پسی جمعہ منافقون دی نو مفہوم دا تغابن دے بیان شئے پتاوان اگر دا قصیدہ لگیا الله یاد کوي او وی ګوري ځ الله داوسش ولا بیان د آداب بیان د چا د آداب خلاصه صدا خلاصه دا ضروري په دې صورت کې دوه باب دي یو تر څوار نسم دي او په دې کې بیان د آداب سبعه دي و آداب اول عظمت د الله او د الله د رسول لا تقدمو بین یدی الله و رسولی دا الله حکم باندې وخت په حکم نمخ کې کای دا الله د پیغمبر په طریقه وخت په طریقه نمخ کې کای دا یو ویم توقیر النبی توقیر النبی د پیغمبر عزت کول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دریم ځان ساتل د سنا د قبل اول د قول له بغیر د تحقیق نه بغیر د تحقیق نه قول ما قبل وا یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا کته اوستا به اعتبار یو خبر راوړی کنه نو تحقیق کوخه اول تحقیق وکا اول تولو تو پر بولو تحقیق به دینی کړي او سوي سبې جګړه کړي رست به خبر آغه سي نه وی وستو مانے اول تحقیق کوا سوشول تلورم اصلاح بین الارکان ملگری چکل اروان شی ایک جوڑا کوای وین طائفتان من المؤمنین اقتتلو فاستی ہو بینهما پینزم لکه څنګه چې د پیغمبر توقیر دی دا چې د ارکان هم توقیر وای کنه دا او کانو سو توقیر یا ایو الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم یو لسم آیات یو وری او شپغم بای هغه کارونه بنه کای چې غیر دښمنی جوړیږي غیر نزاع راځي جګړه راځي عین بدن ساتي دا سې کارونه نه یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اسی بدګمانه مکو سوچلو اوم یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا مطلب دالی شه بھائی دا الله په دربار کې فوقیت دا په چا باندې دی په تقوا باندې دی په نسب باندې نه دی سب باندې نه دی نصب باندې درې میات کې بشارت دی ادب والا ولا او پسرورم او پینزم کې چې کوم ادب نخ پلی داغي زجر دی اې رسې دی زجر دی بیا وګورئ ځغه نه دا دریم باب بیا شروع کیږي دا آیت نمبر سوار لسم قالت الاعراب آمنا او پدې کې زجر منافقان ہوتا او بشارت مؤمنان ہوتا اخر کې دعوت توحید دا اخر کې دعوت رسدا امتیازات پدې آداب سره هم دا ممتاز دي آداب سره او دارنګي معیار د کرامت عند الله هغه تقوا دا دارنګي صفات د مؤمنانو دا هم پدې کې بیانېږي اس ترجمه توقع دا انشاءاللہ گران نہ دے حروری آسان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو لا تقدمو مڑوان دے کی گئی نہ ویلو کی نہ کولو کی سمجھ ہوئی مڑوان دے کی گئی نہ پا ویلو کی نہ پا کولو کی وینا کی ہم نہ پا کارونو کی ہم نہ بین ید اللہ و رسولی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمک کی گئی مو بین ید اللہ ایل کتاب و رسولی السنن ابن عباس سے بوئی لا تقولو خلاف الكتاب و السنن دا قرآن و سنت خلاف خبر مکوئی زحاق سے بوئی لا تقضو امرا دون امر اللہ و رسولی من شرائع دینکم. ابن کثیر وغیرہ لا تقضوا امرا دون امر الله ورسوله من شرائع دینکم. فیصلہ پس باندې کوي د رسول الله صلوات والسلام چې کوم راول شوی شریعت ته پاغي باندې فیصلہ کوي. واتقوا الله د الله تعالی نو یریږي. لا تقدموا بین یدی الله پیشت بدی باندې. یا ایو الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله د الله تعالی نو یریږي. ان الله سمیع علیم بشک الله تعالی اوریدونکو کې دارسه دی په دې پارس باندې. ان الله سميع عليم. حدیث ہے کہ لکه استوجد حصر دی ویل دا ان کو دی لکه استوجا ویل دا پیشت دیوانی وی ګورا دا یو په حق د الله کې دی دا دوی په حق د نبی کې دی کنه چې دا عزت پکای او درې مطالب د فاسق دی سلورم متعلق دو مطیع حاضر. مطیع حاضر یو لسم کا نا مطیع حاضر او دابل چی دن مطیع غائب چی حاضر دی ام مسخری و پوری مکاوا او چی غائب دی غیبت مکاوا مطلب دار دی وجد حصر پا کدار چی ادب بخاری نوی یا پا حق دا اللہ کی یا په حق د مخلوق کی چې په حق د الله کی نو اول شو. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله پیش کړو دی واره هر مبتدی مشرک ته د آیات ورغله دی واره چې په حق د الله کې شو او چې په حق د مخلوق کې دی مخلوق بخار نه یا به رسولي یا بغیر د رسولي که رسولي به دا غویم شو دا طرف اوساته کوم او چې غیر د رسول نه نه یا به فاسق یا به مطیعی یا پاسقی یا وسی چې پاسقی نو خلاص انجا کوم پاسقو مې نمین کنه او چې مطیعی یا به حاضر یا به غایبی چې حاضر شو لا سر قوم قومن او چې غایب شو لا یطبقتکم بعضا دې کې وجد حصر جوړا کړی دا وجد حصر به جوړا کړی دا. یا ایو الذین آمنوا ای ایماندارو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. یا ایو الذین آمنوا ای ایماندارو لا ترفعوا صوتکم ما پورته کوئ خپل आवाजونه فوق صوت النبي د پاس د आवाज د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول او تیز موعد توینا کجار بعضکم بعض لبعض بشاند تیزوالی کولو د زنو استاذونو تا ان تهبط اعمالکم برباد بشی او بس تاسو عملونه وان تم لا تاسو باندې پوي گئی پیش کر بدی باجی او دایات ساته خو متوجیشه. قرطبی وغیرہ لیکلی دی کرے هل علماء رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام د قبر په خوا کې आवाज پورته کول ناروا دي چریوال आवाज پورته کول وبحضرت العالم دسه دو استاد د عالم په حضور کې هم چغي بنوای او په مساجد په جمعاتونو کې هم قرطبي وغيرها وای دارنګ قرطبي وای کره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم اذ هم ورثه الانبياء ځکه دا انبياء وارثان دي او ان قال الجهر استخفافا به عليه السلام کچري سره نبی اسلام سره جهر کې او غصبک غني او کفر محبت الاعمال وان كان لعدم المبالاتي وترك المراقبه في آداب لا يخلو عن الحرمان دیم د حرمان نه خارج کیږي من برکات صحبته نو په بطل عمل المصاحبه اذ لم يترتب عليه فائدته مظهري وي مقصد دا دي کله نبی اسلام په आवाज باندې आवाज پورته کوي چې غوت سپک کاری او کافر شو او کسپک نخ کاری نو د نبی اسلام د مجلس برکات چې کوم د مجلس اذن افوت شو چې څنګه ثواب ملایو در اذن افوت شو زی به شي او دارنګ چا معنا کړ دا رفج السنه وشهر والسنه رایج کړي سنت مشهور کړي لا اقوالکم افعالکم فلا اقوال فلا افعال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي الله د پیغمبر چې کوم سنت کم کار کم قول هغه حقیقت خپل دامه حقیقت وا خبره نه بيږي. الله الله الله. یوزل عمر رضی الله تعالی عنہ دو کسانو اپا مسجد نبوی کی لگیا دی اپا تیزی خبری گئی عمر سے بھی دیر آوالی چرای اسلو سو کی دا سو دا پلانکیا بانڈی یو خرچ دا بانڈی یہ کردی زیو برابرو لی میں لاؤ جاعتو کم تا اللہ دا پیغمبر پا جمعاتی دا سو تیز بانا وازو نکوئی دا آداب دی خبائی دا آداب دی تا دی پیشو کنا دارنگی نبیستان تبا فنم بن اواز من کلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سوره نور 63 نمبر ایت تھی اور نبی اسلام محترم دے حیین و میتن فقبر کی عمدہ غسے دے محترم دے اواز نہ بنا پڑتا گئے ادب بگے احترام بگے لا ترفوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تو دیکھ سوچ کبھی فکر کبھی رونو بیزے اوازونه مو پرته کوي ان نان کر رسات الى صوت الحمير ولا خبر دکان کچری په غټواری کې بچو کې سخير وی لگا نو خرغټه چغو باسي ډیر چغو باسي الانګه بسړي ور بد لګي لا طرف وصاتكم فوق صوت النبي ايو صحابي هغه د ویستا مجلس ته راته ولې زما आवाज غټته زما आवाज غټته او اسنه زما عمل برباد نشي نبی اسلام ته ترازا ته نه مراد دا غینا هغه چې زواز غاټو ما یو امام له فتح ورکړو او جمعات کې دیرو جمعات نه وباسلم زما خواز غاټته وې دما له تکبر فتح را کړی دا یا سړی زما واز داسې دی خصوص وا منا ما سره ډیره مینه ده خو نه کار هغه وخت چې سبا دې به څه جوړیږي نه پیسې کار پدی باندې لا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم بعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله يقينا كسان جخت صادق پروازونه دا الله د پیغمبر په مجلس کې دا کسان امتحان الله قلوبهم للتقوى بالکل پاکړي دي الله تعالی د ذنونه سپاکړي دي الله تعالی د ذنونه تقوا تا تاسو فکر یې مونږ بچواړو کنه نو سلیټي به وینځل تختای به اوس په تختای مخ ته ورشته دي نه دا تختای به مونږ وینځلی او چولې به بریسس کی هغه باندې خار لا ګوله اچھا خار به په لیکل د پاسه کول دي خسته لیکل به راتله لکه څنګه چې تختای او وینځي او خاور په ولګي میټی خارني اما ټا خاور اچي دا او خړلیم ډیر مزه کوي واړو نو بزاو اور وګو خړل به مو نو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صحابه کرام امتحان الله اختبرها حتى خلصت الله ازمایلی دی بزرگ کو پاکڑی دی لگا لهم مغفرت دی پر بخنا دواج عظیم او اجر لوی دی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات وتوجيشا بنو تمیم یو قبیله وا دا یو وفد را لے غار می ټیمو نبی استم آرام کو اقرا ابن حابس پکیومو او اخر ادی ایمان وروړي او ینه ابن حسن پکیومو او ینه ابن حسن تاسو د کوټه وره اگړتا نبی اسلام وړي وړي کوټه گئی وي اے اخرج لنا يا محمد محمد روضا استغفر الله روضا فان مدحنا زين وذمنا شين مون چې رچا مدح وکو اپ خستکی او چې چا بد وای ا بدرنګ کی فاین مدح نازین و ذم ناشین نبی اسلام د کور نه आवाज کوي زاکا الله هتا اوس چې سوای تاسو وکړي الله چې چا مدح او کی ناقص تکي چې بد وای بدرنګ کی تاسو ازار نه پېښنی انما ذالکم الله قیسم الدین رحمت الله علیه او ځکه ذکر کوي په زبون درونه نه دي دا اشاعت والا ته چې دیو بندیان نه وي آل سنت نه وي د دې خیالدار چې بس دا مهر مونږ سره دي مونږ چاته آل سنت والجماعت وي آل سنت والجماعت ته چاته دیو بندي وي ا دیو بندي دي چاته اون وي اغه نه دي زاک الله مونږ ته اکه جواب کو چې محمد رسول الله کړو اغي وته ان مدح نازين و ذم ناشين رسول الله دې ذالکم الله دا چیر تاسو ته دا الله دې تاسو په ویلو باندې چې دا چا مدح نه کیږي او چا ذم نه کیږي دا چې موږ هم دې توایو چې بال ته پته لګي چې تاسو علی سنت الجماعت نه دې بنديان نه او پته لګي دې بیا وازو کو جئنا ک بشاعرنا و خطيبنا روزا موږ پر شعر راوستې دې موږ مقرر راوستې دې مقابله کو رسول اسلام راووتو ها واوري دی وی جئنا ک بشاعرنا و خطيبنا نشاعرك و نفاخرك نبی اسلام ما بالشعر بعثت ولا بالفخر ارسلت زخ فخر بخنكم ان شاعر يم لگا خو زرا دی شعر نوای حسان راو رسیدو فیر دکا با دیوانی وای شیرونا چی دی شیرونا وی حسانو تا شورو شو اور رسول اسلام با حسان تاوی ستا دا شیرونا دا پا دی که دا غشو نزیاد چی دن اثر کئی وایا یوزای کی وی سوک وی وما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا ته یاد دي ما ان مدحت محمدن بمقالتي ما د محمد مدح نه کړي په خپل شعرونو باندې لکن مدحت مقالتي بمحمدي ما د خپل شعرونو خسته کړي دي په ذکر د محمد باندې ساجيبه خبر ده مطلب دا دی چې محمد خسته دي اگر زما په اشعارو خسته کیږي نو او زما په اشعارو کې چې حسن راغلي دي خاصت راغلي دي ځکه چې دې کې تذکرہ د محمد دا صلی الله علیه وسلم گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دل آویزی تمستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم ما شیرون خوش شیرون دیکھو گل سر ناستی نو گل خسته دی جنوز ما شیرون خسته دی کن مطلب داری حسان سے جو شوروک لگا نا یار کو بس ددی ماتے ختم شیرونا ختم تقرر را بس کی راو راو رہی مقرر را مخی شو نبی علیہ السلام قیس ابن ثابت توی تو تقرر کا داخل صحابی سبحان اللہ شتے دے داگو تاو تا جمعو تقرر نو کئی شیرونا میادو خو او کھوی تا تقرر او چکر تقرر او کو بس آگا ٹول کمزور شفل اسلام راوڑا گئی اسلام دی راوڑ دی اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ داغا صحابی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن خکولول وی تاسو بشمان خکولوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان خلص بچی دی او ما یو ندی خکول کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدلو دی تعجب سر او عملی کو زی اختیار لرم کستار از لنا اللہ تعالیٰ چی دنو رحم لری کردی زخو اختیار لرم دوست خدای دې خو اختیار مطلب دا د ماشومان سره رحم دی دا د ماشومان سره څه دی رحم دی الله تعالی دا آیتون راولېګل فیشت به دی وانی الله هو متوجی شو دې آیتون تاسو ګورئ الله تعالی فرمای ان الذين ينادونك یقینا کا ساتھ جتا تا آواز کی من وراء الحجرات اخوا د کوټه ګونه اکثر هم لایق دا ټول بیا کلی اکثر په ورته کول ولو ان صبروا کدی صبر کړه وه حتا تخرج له تر دې پرځ ته تراوته وي آرام ټیم دیو لکان خیر اللهم استاد څنګه ومو لکان خیر اللهم والله غفور رحیم الله تعالی بخون ګرام واره دی یا ایو الذین امنوا ان جاکم فاسق بنبین دا غوریات ساته تا ته ویل هر خطاب دا ردید پر نه چیګنی اغه حاضر دی ناظر دی السلام علیک ایها النبی دا رنګی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله چې کوم د روزی په خوا کې لیکلی شی منبر دی دا د ترکو د وختو دا آبادی شوه دی د اسلام روزی مبارک بر خطر لی قبر ته خطر دی دا لریکو علماو بیا اجماع پا دی را را چننا اغی بیا دبی کرده برا خطری دی منگا بیا دبی نکو برا نخیجو اکا سپات شوی دا داد رسول اسلام خصوصیت بلچا بل با قور وانو بچه دی گمبتو ننجوڑی خو التم عقیده بری دای چی الله تعالی د ملائکه په ذریعہ ته دا رسي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا غویر او په مسکی چې موږ السلام علیک ایها النبی وایو هغه دلیل دی نه چې مستم اوري حاضر ناظر دی لګ ایو جنا. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ السلام علی النبی بوي دې ته حکایت وایي سبي وایي چې څنګه دین اکسې نقل دي لکه قل هو الله احد تستول عمر بل ته قل هو الله احد خپل هو الله احد وایي کنه وان تقول سر راغلی وایي بیا وسینو قل هو الله احد مسکی رضا مسکی قل هو الله احد وایي کنه مسکی مونږه بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد الله صمد لم یلد قل هو الله وایي قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس دا نقل حکایت چې څنګه راغلی هغه سی وایي السلام علیک ایو نبی دا کس راغلی جو دا کس وایي یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق من نبئین دلت چاویری دی چې د فاسق نه مراد ولید ابن عقبه دی رضی الله تعالی عنہ. سوچ کو غره نبی اسلام دې لګلو بنو مستلق تا بنو مستلق تا ورشا او د دین جزیه راړه سراړه نو بنو مستلق ته لګلو د دوه دغې ترمن ځا مخکې دښمنی پاتې شوی و دغه دا پیسې تراوللو نو چې کله دی لړل دای و سره مخکې تعلق دښمنی و اي استقبال نه راوتل چې د رسول اسلام قاصد رااله دغه خیال داو چې ګندا ما پس جنگ نه راوتل او پس رااله یې خو جنگ کوي نبی اسلام کسان تیار کړو ښه خلق وای کدا شوی کړه واکدا شوی وای دې کې د آیتو درال چې ختم جنگ لته لی ویو هغه خو ځین داسې کار نه کوله کا مطلب د دې پاسق مقدار مزداق سو ګرځي ولید ابنی عقبه رضی الله تعالی دا واقعي غلطه ده دا صحیح نه ده وجه دا ده چې الله کله مکه فتح کړه کنه ولی سیبوی مکی والا وا خپل معشومان نبی اسلام در اوستل او دعا به وته کړه د برکت او سر باندې وته راس راکاګو وې زرا اوستل شم وړي کې ومه زما په سر باندې خوشبو خټه لګېدلې وا نبی اسلام ته دعا وکړه الله سره په سر راړه کاګو ابو داود شریف کې حدیث راځي نو واقع د فتح مکی دا پسوین کال وا پاتم کال باندې او د غزوه مستلق بني مستلق واقعا دا په نهم کال باندې وا نخو اتم و پسین نهم نهم دیکن پا یو کال که دی بالک شو او دو رغاڑ شو چی دی عامل التجور شو اغیل عامل ہو لیگو دا آیت عام دی دا رضی بارکی ندی دی خبر پیشوی دا عام دی بل دا چی تب صحابی تا پاسق وائی فرق قیامت پورے پاسق صحابی تا پاسق صحابی تا پاسق وائی اخو نارو آئی امین الله مولی چې لیکلی دي ما په خبر رواصل دی بګي دین نخلاص پتاوا دا وت دا وای نور حاصل وګر وی فاسق باندې سلام نه اچول دلیل په حدیث د کعب بن مالک ته وي استغفر الله نبی اسلام چې پاس مطلب هغه غزوه تبوک ته وروته لیکا نه نبی اسلام باندې سلام به کوئی ما وخت چې نبی اسلام سلام جواب راکی کنه راکی خبر په خپل ځای باندې چې نبی اسلام جواب ورکړ نو کو پاسق هغه ته ویل دا خبر وړي د خطرې ابا خاني ما را واسه لیکه ورځو چې کله منی رو واسه دی بیا بل کتابونه ورور کوم او بیا بل چاوی نه کو چا نه مې ورې دي په خپل پکې ما را واسه لري دا خبره مې خو خانه ده نو دویم پدی کې نقصان دار دي چې پاسق اطلاع په صحابي باندې تر قیامت پورې دا کسي به لګا درې ما دا کم روایت چې اغا ابن کثیر وغیرہ ذکر کړی دی کنه نو بای عواصم پای باندې رد کړ دی دا کتاب نوم دی 90 صفحینا عنقود دی ځکه ذکر کې ما سره دا اشته دی اغا احادیث یا مقطوع دی یا موقوف ته هو حدیث مرفوع په گنشته متصل پېښ دی باندې او امام رازی ذکر کوي چې اطلاق الفسق علی الولی دی سیئن او بعیدن دا ٹک ندی لکا پیش دی البتا کدا مانا دا پنج پرشت دوی بے اعتبار راشی بے اعتبار آم خبر دا اگر سرم لگوا بے اعتبار راشی تحقیق کوئی او کہ یو بل توجی ماتا استازی یاد دا اگر او کا بڑی رخست شی دا دی ولید تا خطاب دی مثال پتو بچی تصحیح کہے گا نا حالانکہ ولید خوڑی کیو چکا تاسو ورزی او چا پاسق دتا لکا دتا چا خبر اکڑی چی دی استاد جنگ دا پار رہو تی دی نوی چی دا پاسق تا ترالی نتا لکا دتا پا خبر بانی اعتماد با کول تحقیق کوا نو بیا با دے مومن شی او دا خبر ورکون کی کلیش منافق اسو پاسقو اگا او پاسق شی دے نا یہ عجیبت توجیل گو رہے ایماندارو چی کل تاسو یو خبر پیز دے تا تسوک یو پاسق یو پاجر س خبر او کی لکا نو پاسق پاجر با غبری دے نا دے صحابی منافقانو مو اگا وقی دا خو کنا نو پتبینو لٹو نا گوئی انتو سیبو قوم بجہالتن و دا شیخ قرآن رحم اللہ توجیل دیر بی غبار دا اے ایماندارو ام خبر دا کراشی تا اس تا یو بی اعتبارا فتبینو نخط تحقیقو کئی خبر پاکا کئی ولی مصیبت پورا سوئی پنا پوائے سر او قوم تا نشی بتا سو پاس چکڑیو میس تو مانا اس ام موتا تا خبر دا خال شیخ سے بوئی یو بابا را تا ہوئی چتا سو دیر خلقی پچ پیریان خود دعا گانے نمانی خیراتون نمانی ایماندارو بابا خد سنگشلو چه دعا سړی نه مده څنګه خوشاله کافر دی او خیرات نه مانی او تا نه تاسو کوم سار چې تاسو کنه خوب نه کوم دعا بګای به چې ما ته عمره سیمره ده معلومه به ما الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الى النشور به مده چې او داس کنه کوم دعا او داس چوک کی او داس میس کی کنه کور نه چراوزی بسم الله توکل تو الله کنه اخر جمعه ته چې راشي خپدن نه کی بار بازار ته چرشي وی اخر به بیا کور ته راوځي کور ته بیا راشي نونوزی کور تا کنا اللهم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ورجنا بسم الله مولج دغه مولج مو آیا دا مولج دی زر پی افعلو مثال مطلق مرود مفعل می اهدو ها پینش وی د زر پو د مثال چې دغه مثال ای مفعلون باندې دی مفعلون موعدون وی اخر می دا چې کټ تمه ورسو چکر تو رسی کنه لکا الاخری ہی کم دعا بکائے خریصتا کہ چو رسی کنه کم دعا بکائے ویچتا خورتم ندیا دے میں بابا دعا گا نٹور ما تیا دی دی او تسویت تو دعا نمانی او خیرات پا دیکھا نہیں چیز درشم پی موری سبرا نشی بخیلو خیرات پا دیکھا نہیں ویتا خلق کوئی دو چیتا دعا گا نمانی خیراتون نمانی ما بابا تا ته چې خلکو سپیده نه غوګړو اول به دې غوګ لګوتی ورړي او ګسمی به سي منډي وای اول دې غوګ لګوتی ورړا نو کده نو به سپی به سي منډا کا او کچره دې ور سپی به سي منډه چلا وای چې خلکو دا دعاګان نه مني خیرات نه مني مونږ نه لګتا پوسو کا نو کو واقع نو به خیر دوایا وې دا خلک وینو دا خلک وینو یا ایو الذین امنو ان جاکم فاسقون دا فاسقان دي بے جگہ میں بے اعتبار لگیا رہے بے ذاتیان ان بس سوئی پتہ بینو پا مہو تاس تحقیق کوئی انتو سیبو قوم جارتین منگتا بتا سوئی چاہرے سنت نہیں جماعت نہیں او بے بتس بھی والا مبالتو نا بے رسطق بے مانے چا سوئی منو نا خلق ناسی وئی نا آیتو لگی دکا نا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پویشی پتاسو کتا اللہ پیغمبر دے لَوْ يُطِيُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِنَ كَشَرِ دَي تَابِدَارِيُوْ كِسْتَاسُوْ اللہ پہر کار کی پڑیرو کارنو کی لانے تم نو تکلیف بشئی نتیجہ ہو بیا کام خواب تکلیف کی گئی لکا مطلب دارے چھ پڑیرو کارنو کی دیستاسو پا غلطے بانے سار آگائی او چپکی انو دا ستنگول بکوئی چھ پیغمبر سوئی بس اغمہ نہیں لیکن اللہ تعالی خوخ کرے رہتا اس دا ایمان او خستہ کرے دیل استاسو بزنو کی او بد اخکار کرتا اس تو کفر و فسوق و عصیان نافرمانی دا کسان دیدی کامل او کلک پا دین بانی اولائک عمر راشدون اولائک عمر راشدون او بدائی او الفوائد لکر دی من توانا فی الصحابہ یو عاقب سوک چی صحابو پسی بدوئی اگر بسطا اور کوری کی ولا یو فانو ما پی بوتا نکی ویستطابو طلب د توبې ودی کی فاین تاب غړي راغد ویلا او کی بسانین کړي بیا بوت صدا اور غړي کی فضل من الله د وجد مهربانه د الله نه د وجد نعمت نه پېښ کړ بدی واري الله په دې او حکمت والا دې کدوړلې د مؤمنانو نه اقتتلوا نو صحابو کو جنگ کړ د خو بیا بوت الله مؤمنان ویل دي سمه وي مؤمنان ته ویل کړي دي کافر وي نه دي ویلي رد په خوارجو په متذلو باندې په ګنا سره کافر کیږي نه او ګورو دې تختیدې دي انداز او ته اوس چر مؤمنان خو بیا هم دي من المؤمنين اشیه مدل را واستکنه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نو فاصلحوا بینهما جوړو کړې دي تر میان ځا فین بغت احداهما کچره زیاته کیو درې دوړنه جنگو کې دا سره تبغی چې غزیاته کې تر دې پورې تیار شي د الله په سره تا کچره تیار شوا صلحو کې دې په انصاف انصاف کوئی عام ځکه الله مینه کې انصاف کوو سره یقینا رونه مؤمنان رونه دي معلومی کړه په دشمنه سره وروري نه ختم شي سموږي په دشمنه سره وروري نه ختم شي نو صلحو کې په مزرونو کې الله نه ریږي چې راو دوار وکړي اے ایماندارو ټوکې دې نه کوي سړی دې سړو پورې شاید چې دا چا پور ټوکې کوي اگر دې نه غوري او نه خزي نه خزو پورې شاید چې اچا پورې ټوکې کوي اگر دې نه غوروي ایوبل په بدو مې یاد وای سمونه وکړه ولا تنبذو ایوبل په بدو مې یاد وای ولا تنابذو بالالقاب او مې یاد وای ایوبل تا بدنمونه واخلې ایوبل تا بد دې نوم د پسوق پس د ایمان نه چه مومن دی او تو ته پاس خبر گئے پاس کا چاچو تو بونو استلار دا کسان دی ظالمان ایماندارو ځان بچ کئ دډیرو حکمانونا اسی بدګمانه مکو غانا یقینا بعض د ګنانا بعض د ګمان نه ګناوی زنی ګنا ګمان خدای چې ته پکې صادق شي او د شپې سړی خزر روان کې دی شي مټی زی او کې دی شي مریضی اغه ځان را صحیح لگا او ته یې څنګه روان دی کله کینا دیګه پلانکی پلانکی سپلانکی روانو خزر سره وا چې دا به څوک ونه هغه غره کینا کنه پته ورسته لګي ان اب ماشوم وکړه کې دونو ماسی په سیته چې تر دراشه پیښ ذکر به دی باندې نو خزر خپل سره ځان سره بو چې اده نوازو کی اده وته بارو لاړي اته شپې خزر چې نه وای چې پیښ ذکر به دی باندې غرو نوازو کی ماسی راشه غونه ان بعض ظن اسمون ولا تجسسو ولا تجسسوا او دیو بل چدناغا ایبونه ملټوي او غیبت نه کی زنه تاسو ته دونو ویژه خو ته مخامخ ومم د خدای بنده چې چاګه نقصان دی که مخامخ وي او که پیښه وي هغه غیبت دی او چې پکې نیو تی وي دا خو بهتان دی حدیث پاک دغه بیان دی سبحان الله ولا تبعضكم بعضا اي يحب احدكم اي خوګنی او تنساسو چې اوخري وغدرور نورور دی او اے انسان دے اورور دے عمر دے لکه څنګه چې دا بد غنی فکرهتمو بد غنی نو غیبت درو مسلمانو بدو غنا ویریګه د الله نه یشک الله بیا بیا په خلاګې دن کې مهرباني کون کې دی اے خلکو یقینا تاسو هم پیدا کړی دي نارینه او زنانه نه او کړی موږ تاسو غړ خانه دان نه شعوبن وقبائل تاسو موږ کړی خانه دانونه او قبیله پېښ کړ په دی باندې دا د پیژنګلو د پاره دي الناس تصویر لیکل چې درځي کی الناس من جهه التمثال اکفاء ابوهم ادم والام حواء ویلې دي دا الناس من جهه التمثيل اکفاء دا خلق چه دي دا یو برابر دي اپلار ادم دي او مور حواء دا نفس ک نفس و ارواح مشاكله بدن د بدن روح د روح سره مشاکل دي و اعظم سده خلقت فيهم و اعضاء اډوکی دي او اعزادي فايكل لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء کچره دي په خپل اصل باندې فخر کوي تا خټه دا او بدی سام دا د بلوم دا ن مل فضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى لمن استهدى ادلاء تفسیر قرطبی وای فضیلت په علم باندې دی دای چې څوک را علم والا چې دی چې څوک ته هدایت د هدایت خودون کی دی خو چې څوک ته هدایت باندې ځان پیه کوي لکه فضیلت په علم باندې دی انور چې دنه پدی نسب او خاندان پدی کې لشو چې دی من بت ابي نسبه من بت ابي عمله لم يسرع به نسبه اے خلقو مونږ تاسو پیدا کړی د نارینه او زنانه نه او مونږ تاسو کړی شعوب او قبایل غټ خاندان واړو چې یو بل پیژنې یقینا عزت مند تاسو پرېز د الله عزت مند تاسو کړی عزت مند پرېز د الله اتقاکم ډیر ځان ساتون کړی د الله د خلاف نه ځکه الله په دې خبردار وې باندې چې انو مونږ ایمان راوړو وای نه ایمان نه دراوړي ایمان خو ځله خبره ده کړه تاسو وای مونږ اسلام راوړو دی هغه ظاهر خبره ده ظاهری تابعداري هم کړی ده اولانه د نورو ته ایمان تاسو بدلونو کې کېدې شي چې مخلصین چې په بدلونو دي او کتابداري کوي دا الله او دغه شي دا الله کم باندې کې تاسو د اعمالو د اجرونو نه شيئا زرم من اجور اعمالکم ایشک الله بخون کرام واره دي یقینا مؤمنان هغه سان دي چې ایمان لري په الله او پیغمبر د الله بهشک نه کړي یاد کې په لګولو د مانو په کړولو د دانونو الله په دار کې دا کسان اومدې دي رښتینی قل اتعلمون الله او آیا آیا تاسو خبر وای الله تعالی را په دین تاسو باندې الله په دې باز چې باز مانو په دې استاد په دین مونږ په الله پارس باندې په دې والله بكل شر علیم الله اولئک الصادقون او بکر ابن عیاش وی او بکر ابن عیاش وی او بکر خلیفۃ رسول اللہ فی القران توجہ شی زبردست استدلال دی سیر عالم النبلاء اتشتم جل صفہ 14 کی زما سر چکم نے وی ابو بکر ابن عیاش سے وی وی ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ او بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا رسول خلیفہ دی او فی القران تا پا قرآن گرا غلی دی زبردست خبر ہوئی کم زیدی ویلی انا فی القرآن فی المهاجرین ذکر قرآن کریم کی اللہ دا مهاجرین مبارکی ہوئی اولائکم الصادقون دا رشتین دی متوجہ شئی ایسی دی رشتین دی اولائکم دا او بکر صدیق سے پا خلافت بانٹو لبیعت نے دیکھڑے چھتا زمنگا خلیفہ یہی نو که شیعگان وی چی دا علی اول نمبر دی نو بیا خدا کاذب شول ای دا روجن شل او اللہ وی دا صادق دی او غطا خلیفہ دا رسول اللہ وی اللی نو پو دا خلیفہ رسول اللہ دا پا قرآن کریم کی دی اللہ وی لائکم صادقون عجیبہ استدلال کردے بارے فمن سماہ اللہ صادقا چاہتا چی اللہ صادق وی لم یکذب او هم سموه اغيوه تدانو مغسته وقالوا يا خليفه رسول الله اغيوه يا خليفه رسول الله ویل دي چې يا خليفه رسول الله نو صحابه رښتيني دي الله وي دي رښتيني دي نو خليفه در رسول الله چې دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او ورځ ابو بکر سے ابتدی خليفه الله وي نه لا تقولوا خليفه الله بل قولوا بل انا خلیفہ رسول اللہ زدہ اللہ دے پیغمبر خلیفہ ما فدا مانا کافی دا تاستا مانا پو ویلی میوتا حوالا میں درکڑے وا یمنون علیکان اسلامو زبادی دی پتا بانی چی دی اسلام راور دی اسم تی شاعتی شوی تا تعلیم شما بانی دی احسان دی لا تمنو علی اسلامکم بلکہ اللہ تعالی احسان کی پتا سبانی تاستا ہدایت کر دی ایمان طرف تا کتا سو رشتی نہیں ہے اقدر توحید بشک اللہ تعالی پیدی پویگی پٹولو غیب دا اسمانون دو مکمانی اللہ تعالی لیدن کی دپاس تاسوی کوئی آخر دعوان الحمدللہ رب